Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 17 Eylül Pazartesi. Yıl 2018, ay 9, gün 260, Hızır 135. 1440 Hicri Muharrem 7, 1434 Rumi Eylül 4. Günün tarihi. 79 yıl önce bugün, yani 17 Eylül 1939'da Almanya ve Sovyetler Birliği tarafından paylaşılan Polonya, Almanya'dan sonra Sovyetler Birliği tarafından işgal edilerek iki ülke sınırdaş hale geldi ve Polonya ortadan kalktı. Büyük Saatli Marif Takvimi. horodi, horodi gmairo. Leilu melele, leilu melele, lelele mairo. Senik sinu şak horodi, horodi Merhaba herkes, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Haftanın ilk Açık Gazete programını yapıyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Galeano çalmıyoruz bugün. Galeano okumuyoruz. Açılışımızı Kolektif Med Bazar grubundan Leylum adlı parçayla yaptık. Çünkü bir yıl dönümü vaziyeti vardı. 2018 Hrant Dink ödülü Murat Çelikkan ve Muatana İnsan Hakları Örgütü'ne verildi Yemen'den. Aynı zamanda gecede Kolektif Med Bazar topluluğuyla Womack grubu sahne aldılar. Ve en sonunda da bu parçayı, Med Bazar'ın bu parçasını Sahakyan Çocuk Korosu ile beraber hep beraber seslendirdiler. Evet, Açık Gazete olarak, Açık Radyo olarak da Can Tombil oradaydı. İzlenimlerini birazdan nakledeceğiz. Sesleriyle beraber vereceğiz. Hrant Dink ödülü 2009 yılından beri her yıl Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de sahibini buluyor. Bunları konuşacağız. Bir yıl dönümü daha var. O da cumartesiydi. Dün, evvelki gün daha doğrusu, Wall Street, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük borsasının bulunduğu yerde büyük bir çöküntü oldu. Ve dünya ekonomik krizi olmuştu. Şimdi yeni bir, onun 10. yıl dönümüydü. Yeni bir yıl dönümünde yeni bir krizle karşılaşacağımıza dair çok sayıda işaret ve gerek iktisatçılar gerek bu sosyal bilimciler bilgi veriyorlar ve Senatör Elizabeth Warren da iki gün önce bu cumartesi 10. yıl dönümünden diğer bir herhangi bir krizi, yeni bir krizin olmasını, daha da büyük hatta olabilecek bir krizin olmasını önlemek için Wall Street bankalarının parçalanmasını ve zengin bankerlerin, banka sahiplerinin de işledikleri suçlar için cezalandırılması gerektiğini net olarak söylüyor. Bu kuralları değiştirme zorundayız, yoksa Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere dünyada çok büyük krizler olabilir diye bir uyarısı var. Bu konuyla ilgili çok uzun zamandan beri uğraşıyor. Bir yıl dönümü de o. Onu da Ali Bilge ile birlikte tekrar konuşma fırsatı bulacağımızı ümit ediyoruz. Bir de tabii önemli şeyler var. Onlardan da bahsedelim. Ondan sonra Hrant Dink ödülüne geçeceğiz. Bir de tarihte bugüne de göz atabilir miyiz? Bilmiyorum. Tarihte bugün olup bitenlere. Fakat önemli birkaç şeyden de bahsedelim. Öncelikle dünyada şu anda süper fırtına, süper tayfun ya da kasırga olarak nitelendirilen 9 kasırga birden var. Büyük felaket. Ve bu da küresel iklim değişti anlamına geliyor. Değişikliği değil. Asya'da bu yılın en sert fırtınası olarak kayıtlara geçti. Manghut tayfunu Filipinleri vurdu. Ardından da şimdi Çin'in güneyine ulaşmış durumda. Saatte 300 kilometreye varan hızlarda da ve ayrıca duran rüzgarın durduğu anda da büyük storm surge denilen dalgaların yükselmesi, kabaran dalgalardan felaket bir durum var. Çok sayıda insan ölüyor. 2,5 milyon kişi tahliye ediliyor evlerinden. Bazı yerlerde su yüksekliğinin 3,5 metreye yükseldiği, yüzlerce uçuşun iptal edildiği, tren seferlerinin durdurulduğu ve karayollarının kapatıldığı haberleri var. katiyen evden nüfusu en yüksek eyaletlerinden biri dünyada Guangdong'da katiyen halka evlerinden çıkmamaları çağrısı yapılıyor. 40 milyon kişinin etkilenmesinden bahsediliyor. Filipinler'de 1, Çin'de 2, Vietnam'da 3, Guam'da 4 ve Kuzey Mariana Adaları'nda etkilenebilecek 40 milyon insandan bahsediyoruz. Ve gezegenin en büyük, 2018'in en büyük fırtınasından bahsediyoruz. Çok sayıda ölüm olayı var ve devam da edilmesinden korkuluyor. Ona da döneceğiz. Bir de üstelik Florence ya da Florence kasırgası, fırtınası da üçlü bir etki yaratarak devam ediyor. Üçlü bir iklim rezaleti diyebiliriz ona. Bir tanesi rüzgardan 225 kilometreye varan rüzgarların yıkımı var. İkincisi fırtına kabarması, işte biraz deniz kabarması felaketlere yol açabilir. 3 metreyi aşan yükseklikte dalgalar var ve sular basıyor. Ve üçüncüsü de tabii en berbat olan da su baskınları. Bütün karaları, sokakları, caddeleri, parkları, ormanları sular basıyor. Ve bir de yavaş hareket eden bir durum var. O da gelecek olanların başımıza, gelecek olanların bir işareti sayılıyordu. Ama bu konuların en büyük uzmanlarından, dünyada belki de bir numarası şu anda Michael Mann'in söylediğine göre, geleceğe ilişkin bir işaret yok. Gelecek şimdi diyor kendisi. Ve yani şu anda artık hemen fosil yakıtlardan çıkıp yenilenebilir enerjiye daha da hızla geçmezsek ve bunları da yapacak olan politikacıları göreve getirmezsek, bundan sonra artık çok fazla bir ciddi bir şansımız kalmayabilir şeklinde uyarılar var. Evet. Onları da geçeceğiz. Hiçbir gazetede, radyoda, televizyonda görmüyoruz. Şimdi tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1849'da Harriet Tubman kölelikten kaçmış. 1849'da bugün. 1908'de havacı Orwell Wright ve beraber uçtuğu arkadaşı Thomas Selfridge uçak kazası geçirmişler. 1908'deki ilk uçak kazası. Kazada yaşamını kaybeden Selfridge uçak kazasında ölen ilk insan olmuş. 1961'de bugün de önemli bir yıl dönümü var. Bir ülkenin başbakanı idam edildi. Adnan Menderes, Demokrat Parti başkanı ve aynı zamanda ülkenin başbakanı, Milli Birlik Komitesi darbe yaptıktan sonra, 27 Mayıs darbesinden sonra Adnan Menderes'i idam etti. Daha sonra Maliye Bakanı Polatkan'ı ve aynı zamanda Dışişleri Bakanı Zorlu'yu da idam edeceklerdir. 65 yaşını aşmış olduğu gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve diğer hükümlülerin cezaları da müebbet hapse çevrilmişti. Ama Türkiye tarihinin karanlık sayfalarından birini bugün ilk defa Adnan Menderes'in idamıyla yaşıyoruz. Onlardan da bahsedeceğiz. Hatta idamın yıl dönümlerini de kısaca Ali Bilge ile de anmamız ihtimali var tekrar. Evet, şimdi dönelim. 2018 Hrant Dink ödülü Muhatana İnsan Hakları Örgütü'ne ve Murat Çelikkan'a verildi. Evet, hemen girişte bir düzeltme yapayım. Daha doğrusu bir ekleme yapayım. Çok güzel bir geceydi. Onun hakkını verdi bütün arkadaşlar, çalışan ve emeğe geçen bütün arkadaşlar. Çok güzel müzikler ve aynı zamanda konuşmalar da dinledik. O konuşmaların bir kısmını sizlere şimdi dinleteceğiz. Aynı zamanda takdimlerin, daha doğrusu kimlere verildi bu ödüller ve son 10 yılın ışıklar olarak ön plana çıkarılan Türkiye'den ve dünyadan demokrasi ve insan hakları ile alakalı mücadele veren insanlar bir şekilde anıldı, hatırlandı. Grup biraz önce saydığım Womack, Kollektif Met Bazar ve Sahakyan Çocuk Korosu ile beraber Karin Katrancı da oğlu da vardı. Dinleyicilerimiz hatırlattılar. Onlara da teşekkür ederim burada. Evet, Harbiye Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda ödül töreni yapıldı. Açılış konuşmasını Raquel Dink yaptı ve 700. haftasında yasaklanan cumartesi oturmalarını anıyor. Ülkenin geldiği noktaya akıl sır ermiyor. Uyanmak istiyorum bu kötü rüyadan diyor. Ülkemde cumartesi annelerinden özür dilenmiş binler, yüz binler tarafından Galatasaray Meydanı'na karanfiller bırakılmış bir Türkiye'ye uyanmak istiyorum diyor. Adalet istiyorum. Cinayetlerin olmadığı, tacizlerin, tecavüzlerin olmadığı, bir daha asla diyen bir Türkiye'ye uyanmak istiyorum. Hrant onca tehlikeye rağmen umutluydu. Hatta arkadaşlarını, ülkesini demokrasi mücadelesinde yalnız bırakıp hazır cennetlere gitme düşüncesi bile zulümdü kendisi için diyor. Ve ondan aldığımız mirasın en büyük bölümü bu topluma inanmak. Bu toplumun ve tüm insanlığın daha iyisini yapabileceğine inanmak diyor. Bu yılın ışıklar, biraz önce senin de Can sözünü ettiğin ışıkları bu yılki jürisinde 2017 Uluslararası Hunting Ödülü sahibi insan hakları aktivisti ve avukat Eren Keskin, 2017 Uluslararası Hunting Ödülü sahibi sanatçı Ai Weiwei, insan hakları aktivisti ve eski hakim Albie Sachs, siyaset bilimci Ayşe Kadıoğlu, yazar, oyuncu ve film yönetmeni Ercan Kesal, insan hakları aktivisti Özlem Dalkıran, tarihçi Ronald Grigor Suni, sanatçı Sarkis, müzisyen ve siyasi aktivist Serj Tankian, kadın hakları aktivisti Zaynep Salbi ve Hrant Dink Vakfı Başkanı Raquel Dink'in jüri üyeliğinde seçildi. Evet, Türkiye'den Hrant Dink ödülünün Türkiye sahibinin gazeteci ve insan hakları savuncusu Murat Çelikkan olduğu açıklandı. Ödül töreninde Murat Çelikkan, "Buradayım çünkü bu kan ve ölüm politikasına karşı sivil ölüme mahkum edilseler de barış için sesini yükselten insanlar var," dedi. Onun bir takdim konuşması vardı. Murat Çelikkan kimdir? İsterseniz şimdi onu bir hatırlayalım. Evet, Hakikat Adalet Hafıza Merkezi Direktörü Murat Çelikkan. ...1957'de Ankara'da doğdu. 1974-80 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünde okudu. 1978'de sosyalist faaliyetleri nedeniyle, 1980'de ise darbenin ardından tüm muhalif kesimleri hedef alan operasyonlar kapsamında iki kez cezaevine girdi. İki davadan da beraat etti. 1979 yılında Demokrat Gazetesi'nde başladığı gazetecilik hayatına 1983'ten itibaren Nokta Dergisi'nde devam etti. 1980 askeri darbesinin toplumda yarattığı ağır tahribatın onarılması için çalışmalar yapan İnsan Hakları Derneği'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. Derneğin İstanbul Şubesi'nde cezaevi koşulları, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, işkence suçları üzerine çalıştı ve raporlar hazırladı. 1990'da işkence mağdurlarına destek olmak amacıyla kurulan Türkiye İnsan Hakları Vakfı'nı yurt dışındaki toplantılarda temsil etmeye başladı. Türkiye'deki insan haklarının durumu üzerine konuşmalar yaptı. Aynı yıl bir grup aydın, yazar, siyasetçi, gazeteci ve aktivistle beraber temel hak ve özgürlükler, barış, demokrasi, çoğulculuk alanlarında çalışan Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin kuruluşuna katıldı. Burada uzun yıllar yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'de sivil toplum alanında mülteciler konusunda yürütülen ilk çalışma olan ve bugün faaliyetlerine Mülteci Hakları Merkezi adında bağımsız bir kurum olarak devam eden Mülteciler İçin Hukuki Destek Programı'nın kurucularından oldu. 1995 yılında Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin kurucu kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar birçok dergi ve gazetede muhabirlik, editörlük, haber ve yazı işleri müdürlüğü, köşe yazarlığı ve yayın yönetmenliği yaptı. İnsan hakları, demokrasi, toplumsal mücadeleler, Kürt meselesi, aidiyetler ve özgürlükler üzerine yazılar yazdı, üniversitelerde ve çeşitli girişimlerde gazetecilik üzerine dersler ve seminerler verdi. Toplumsal Araştırmalar ve Kültür Sanat İçin Vakıf, Barış Meclisi ve Barış Vakfı'nın kuruluşunda ve çalışmalarında yer aldı. 2000'li yılların başından itibaren Kürt sorunu, barış ve geçmişle yüzleşme konularına odaklanan çalışmalar yaptı. 2011'de bir grup aktivistle beraber çatışma dönemlerinde ve otoriter yönetimler altında yaşanan hak ihlallerini açığa çıkarmayı ve söz konusu geçmişle hesaplaşılmasına katkıda bulunmayı hedefleyen Hakikat Adalet Hafıza Merkezi'ni kurdu. Merkezin eş direktörü ve iletişim programının yöneticisi olarak Kürt meselesiyle bağlantılı insan hakkı ihlallerinin ve zorla kaybetme suçunun tanınmasına, bu konularda toplumsal hafızanın güçlenmesine yönelik çalışmalar yürüttü. Kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Özgür Gündem gazetesinin başlattığı kampanyaya destek vererek bir günlüğüne nöbetçi genel yayın yönetmeni olduğu için 18 ay hapse mahkum edildi. Cezaevinden denetimli serbestlik hakkından faydalanarak 21 Ekim 2017'de çıktı. 2018'de merkezi Stockholm'da bulunan Yurttaşlık Hakları Savunucuları adlı kuruluşun her yıl kendi kişisel güvenliğini tehlikeye atma pahasına insan haklarını savunmak için mücadele eden kişilere verdiği ödüle layık görüldü. Yıllardır Türkiye'de süregiden birçok çatışmalı meselede barış, demokrasi ve çoğulculuk ekseninde çözümler üretmek için çaba gösterdiği, her türlü riski göze alarak sözünü esirgemeden insan haklarını savunduğu, ifade ve örgütlenme özgürlüğünün tesisi, hak ihlallerinin ve işkence suçlarının açığa çıkarılması, zorla kaybetme suçunun tanınması için mücadele ettiği, geçmişle yüzleşme ve diyalog odaklı yazılarıyla toplumsal hafızanın güçlenmesine, bu alandaki farkındalığın yükselmesine katkıda bulunduğu için Murat Çelikkan. Evet, ödül töreninde Türkiye adına, yani Türkiye'den daha doğrusu ödülü alan Murat Çelikkan'ın takdimini dinlediniz. Rantnik Vakfı tarafından yapılan ödül töreninde konuşan Çelikkan da biraz önce belirttiğim gibi buradayım. Çünkü bu kan ve ölüm politikasına karşı sivil ölüme mahkum edilseler de barış için sesini yükselten insanlar var diyordu. Evet, Çelikkan'a ödülü de avukat Eren Keskin'le doktor, oyuncu ve yazar Ercan Kesal verdi. Bu ödülün iyi bir insan olduğum için verildiğini umuyorum. Unutmayın, hep bir çatlak vardır ve o çatlaktan umut sızar. Bu ödülü umut için alıyorum dedi Murat Çelikkan. Evet, 10. Uluslararası Hrant Dink ödülü yurt dışı sahibi ise Yemen'deki insan hakları ihlallerine karşı mücadele eden Muvatana İnsan Hakları Örgütü oldu. Muvatana ismindeki örgüt. Muvatana İnsan Hakları Örgütü adına konuşma yapan Radya El Mütevekkil. Türkiye'deki durumla ilgili, Türkiye'deki durum ile Yemen'deki durum arasında çok büyük farklar olsa da insan hakları kuruluşları olarak benzer güçlüklerle karşılaşıyoruz dedi. Şimdi onun takdimini dinleyelim. Yemen'de insan haklarını savunmak ve korumak amacıyla 2013 yılında Radya El Mutavakel ve Abdülreşit El Fakih tarafından kuruldu. Yaşam, sağlık, yiyecek ve barınma haklarının ihlal edildiği, zorla kaybetmeler ve keyfi tutuklamalarla hak savunucularının baskı altına alındığı savaş ortamında bu ihlalleri tespit edip durdurmak için mücadele ediyor. Bu alanda doğru ve tarafsız bilgi üretmek üzere gençlerden oluşan bağımsız bir çalışma ekibiyle saha araştırmaları, izleme ve belgeleme çalışmaları yapıyor. Topladığı veriler ışığında uluslararası insan hakları hukuku çerçevesinde değerlendirmeler hazırlıyor. Ürettiği çözüm önerilerini ve taleplerini ilgili kurumlara ve yetkililere iletiyor, bunların kabul edilmesi ve uygulanması için lobi faaliyetleri yürütüyor. İnsan hakkı ihlallerinde sorumluların tespit edilip adaletin sağlanması, bu ihlalleri önlemeye dönük mevzuat ve politikalar geliştirilmesi yönünde çaba gösteriyor. Filmler, broşürler ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyunda farkındalık yaratmaya, kişileri hakları konusunda bilinçlendirmeye, İnsan hakları alanında uzmanlar yetiştirmeye çalışıyor. Yemen'de yaşanan felaketin uluslararası kamuoyuna aktarılmasında önemli rol oynuyor. Bir yanda başkent Sana'a ve bazı önemli şehirleri ele geçiren Husi silahlı güçlerinin, öbür yanda Suudi Arabistan öncülüğünde ülkeyi havadan aralıksız bombalayan uluslararası koalisyonun yer aldığı savaş koşullarında insan hakları ihlallerini belgelemeye çabalıyor. Birleşmiş Milletler'in dünyadaki en kötü insani kriz olarak tanımladığı savaş ortamında çoğu kadın ve çocuk binlerce sivilin öldürüldüğünü, yaralandığını, hastanelerin, evlerin, parkların, pazar yerlerinin ve okulların tahrip edildiğini dünya kamuoyuna duyurdu. Husi kuvvetlerinin kara mayınları kullanımını durdurması, mayınların temizlenmesi ve mayın kurbanlarına tazminat ödenmesi için çalışıyor. Görev yaparken keyfi olarak gözaltına alınan ve kaybedilen gazetecilerin durumunu takip ediyor. Hazırladığı raporlar, Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü gibi önde gelen insan hakları kuruluşları tarafından referans alınıyor. Yemen'de yeni yeni gelişen sivil toplum kuruluşları, önce siyasi kutuplaşma, ardından savaş ortamında susturulur ve bağımsızlıklarını kaybederken, çatışan taraflar bağımsız insan hakları örgütlerine yönelik karalama kampanyaları yürütürken, çalışmalarını ısrarla sürdürüyor. Güvenli seyahatin neredeyse imkansız hale geldiği ülkede hak ihlallerini yerinde belgelemeye uğraşıyor. Sosyal medyayı etkili şekilde kullanarak insan hakları ihlallerine ilişkin raporlarını dünyaya duyuruyor. Şehirlerin bombalandığı ve binlerce sivilin hayatını kaybettiği Yemen Savaşı'nda yaşananları uluslararası alanda duyurduğu, güç yaşam koşulları ve hayati tehlike nedeniyle birçok kişinin ülkeyi terk ettiği bir dönemde, bağımsız ve tarafsız belgeleme çalışmaları yapıp hak ihlallerine karşı cesaretle mücadele ettiği için Mubatana İnsan Hakları Örgütü. Mubatana İnsan Hakları Örgütü adına konuşmayı yapan Radya Mütevekkil, adalet ve barışa giden yolda kendilerine rehberlik etmesi için insan haklarını seçtiklerini ve barışın bir gün geleceğine duydukları inançla adalet ve haklara tam olarak erişim hakkının herkes için garanti altında olduğu bir toplum için çalışacaklarını ve zaten çalıştıklarını da vurguladı. Yaptığı konuşmasında oldukça etkileyici bir konuşmaydı. Çok da fazla Türkiye'de adı geçmeyen savaşlardan bir tanesi Yemen'de yaşanan savaş, dünyanın en büyük insani krizlerinden bir tanesi. Bizim de zaman zaman yer vermek zorunda kaldığımız, zorunda olduğumuz. Neredeyse her gün, evet. Bu savaştaki çabalarından ötürü ve buradaki insan hakları ihlallerini insanlara, diğer insanlara bildirebilmekten ötürü bu ödüle layık görüldüler. Bu yıl dünyanın her yerinden bütün insanlığa ilham kaynağı olan kişiler ve gruplar da Hrant Dink Vakfı'nın belirlediği Işıklar ismindeki kategoride açıklandı. Bu Işıklar kategorisinin içinde olan insanlardan bir tanesi de tutuklu insan hakları savunucusu Osman Kavala'ydı. Kavala'ya bağımsız sivil toplum faaliyetlerinin sunduğu değerli katkılar sayesinde pek çok insana hayatına dokunan Osman Kavala 18 Ekim 2017'de gözaltına alındı. Hakkında herhangi bir iddianame olmadığı halde 319 gündür Silivri cezaevinde tutuluyor denilmişti. Bugün itibariyle 321 gün oluyor galiba. Asılsız haberlerle uzun tutukluluk süreleriyle hayatı karartılmak isteyen Osman Kavala'yı çok özlüyor. Onun bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz sözleriyle de selam gönderilmişti. Ardından da tüm yılın ışıkları açıklanmıştı. Gebze'deki Flormar emekçileri, Florya'da bir lisede gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından öğrenciler ve protesto yürüyüşü yapan diğer insanlar, hayatımız için yürüyüş gösterisi, Endonezya'daki Doktor Gamal Albin Said, İstanbul'daki Sicilya Demirspor, Meksika'da La Patrona kasabasındaki kadınlar ki bu trenlerle Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmeye çalışan göçmenlere su ve yiyecek dağıtıyorlar. Tahran'da Vida Muhammed sopanın ucuna bağladığı beyaz başörtüsünü sallayıp hicap zorunluluğunu protesto etmesiyle biliniyor. Kocaeli dayanışması KODA, Kenya'daki Samburu kabilesi üyesi Rebecca Lolosili ve İsrail'deki Arap Çayı ülkesinin ikinci resmi dili olmaktan çıkaran Yahudi Ulus Devleti yasasına karşı sesini çıkaran insanlar, İstanbul'daki sosyal hizmet uzmanı İcrel Ne, Amerika Birleşik Devletleri'nde mültecilerin çocuklarının ailelerinden ayıran göçmen politikalarına karşı birçok yurttaşı Families Belong Together, yani aileler bir arada bulunmalı sloganıyla dünyanın çeşitli yerlerinde başlattığı eylemler, Ermenistan'da halkın demokrasi, adalet ve şeffaflık talebiyle yaklaşık bir ay boyunca şiddetten uzak sürdürdüğü hareket dünyadaki insan hakları ve demokrasi savunucularına ilham vermişti. Bu hatırlatılıyor. Işıklarda ortaya çıkanlardan bir tanesi buydu. Doktor Amani Balur, Kuzey Guta'da bir hastanedeki ağır savaş koşullarına rağmen Suriye'de kalıp çalışmayı tercih eden doktorlardan bir tanesiydi. Kadın bir doktor. İsveç'te Afganistanlı bir göçmenin sınır dışı edilmek üzere bindirildiği uçakta bulunan Elin Ersor. Ersor aynı zamanda hakkında açılan davayla bugünlerde anılıyor. Burak Acerkis. Acerakis, özür dilerim. Up sendromu projesiyle beraber bu ışıklarda olmaya layık görüldü ya da ışıklar olarak ön plana çıkarıldı. Mısır'da 1984'te kurulan Çevre Koruma Derneği ve Osman Kavala'ydı. Ama aynı zamanda 10. sene olması dolayısıyla geçtiğimiz senelerdeki bu insan hakları ile alakalı olarak ortaya çıkan durumları bir kolaj halinde sundular. Ödül her yıl biri yurt içi, biri yurt dışı olmak üzere iki kişiye veriliyor. Seslerinden de dinledik, takdimlerinden. Bunun yanında ödül komitesi her yıl o yıl içinde yapacağı taramalar sonucunda ulaşılan Hrant Dink ödülü ilkelerine uygun faaliyet gösteren kişi, kurum, örgüt ve oluşumları Işıklar Adı altında ödül gecesinde kamuoyuna takdim ediyor. İşte geçtiğimiz 10 sene içerisindeki ışıkları da bir kolaj şeklinde sunmuşlardı. Belki bir aradan sonra da, kısa bir ara verdikten sonra da onları tekrardan hatırlama fırsatı, evet, bulabiliriz. Böylece devam etmiş olabiliriz. İlk yarım saati bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Araya geçmeden önce bir de günün önemli haberlerinden bir tanesi olarak da özette söyleyelim. Bütün bu çok önemli iklimle ilgili ve hava kirlenmesiyle ilgili yeni araştırmalar ve kuraklık haberleri birbirini kovalıyor. Çok feci bir şekilde iklimin yıkımı ve insanların küresel açlığa mahkum edilmeleri gibi İran'da da kuraklığın had safhaya geldiğini söyleyelim. Bir de şeyden bahsedelim. Önemli bir gelişme olarak 3. hava limanı inşaatında 14 Eylül'de eylem başlatan ve kötü çalışma şartlarıyla ücretlerinin düzensiz ödenmesini protesto eden yüzlerce işçinin gözaltına alındığından bahsedelim. Bu Türkiye tarihinde de ender görülen baskınlardan bir tanesi. Şantiyeden bilgi veren inşaat işte sendika şantiyedeki yetkililerine dayanarak İGA şirketinin işletmeci inşaat sahibi şirketin işçileri dövdüğünü, eylemi başlatan ve katılanların sorulduğunu ifade edildiği de belirtiliyor. Aynı zamanda bu işçilere destek eylemi için İstanbul'da ve Ankara'da bazı protesto gösterileri yapıldı. Bu protesto gösterilerine de polis saldırdı. Aralarında görevi başında olan gazeteciler dahil olmak üzere birçok kişi gözaltına alındı. Evet, yani işçiler serbest bırakılsın diyenler de gözaltına alındı. Sonradan 3. havalimanında gözaltına alınan işçilerden 160'ı serbest bırakıldı ama daha 537'den bahsediliyordu. Muazzam sayıda, yüksek bir sayı. Onların da serbest bırakılmadığı belli değil. Ayrıca da inşaat iş polisin işçilerden yöneticiler, iş sendika yöneticileri aleyhinde ifade almaya çalıştığını belirtiyorlar. Bir de çeşitli gazetelerde ve yazarlardan bunun bir provokasyon olduğunu, kaos çıkartmak isteyenler yeni havalimanına yüklendiler diyen Sabah gazetesi var ve yalanlar ve gerçekler ifadesinin altında şimdiye kadar 500 işçinin öldüğü iddiası var deniyordu. Yalan dendi Sabah'ta, sadece 25-27 işçinin öldüğü gibi akıl almaz bir, evet, açıklama yapıldı. İnşaat işçilerine ilgili Altaylı'da, Fatih Altaylı'da Habertürk yazarı, havalimanında yaşanan kötü çalışma koşullarını protesto eden işçilerin protestosu nedenleri için sudan bir provokasyon niteliğini taşıyan yazısına karşı Fatih Bey kendi sınıfının safında yer aldı. Videolu yanıt da budur. Pek çok gösteri ve karşı çıkma yapıldı dendi. Cumhuriyet Halk Partisi de 3. havalimanında yaşananlar için araştırma komisyonu önerdi. Evet. Böyle bir durum var. Onlara da değineceğiz. Şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete. Bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bantinu, bant Açık Radyo'da Açık Gazete devam ediyor. Arto Tunç Boyacıyan'la Aradim Cihan'ın birlikte bestelip çaldıkları Valentin Seto Otanam adlı parçayı dinliyoruz. Bu Tears of Dignity, haysiyet gözyaşları diye çevirebileceğimiz bir albümden, 1996'dan yani 22 yıl önce çıkarılmış bir albümden seçtiğimiz bir parçaydı. Esas itibariyle de bunu 10. yıl dönümünde Hrant Dink ödülünün 2009'dan beri her yıl Hrant Dink'in doğum günü olan 15 Eylül'de sahibini bulan ödüllerin tanıtımını devam ediyoruz. 10 yılda da Işıklar adı altında gerek Türkiye'den gerekse dünyadan parlak ışık saçan insan hakları haysiyeti adına çeşitli örgüt ve kişilere verilen ödüllerin bir töreni vardı. Şimdi birazdan da zaten onun devamını bu ışıklar bölümüne de yer vereceğiz. Yapılan Uluslararası Hrant Dink ödülünün töreninden seslere yer vereceğiz. Evet. Haydarpaşa dayanışması. Dayanışma ve direnişleriyle işçi haklarını ileriye taşıyan Yeni Çeltek Maden Ocağı işçileri, Bursa'daki otomotiv işçileri, Kazova işçileri, Romanlarla ilgili ön yargıları kıran Macaristan'daki Romedia Vakfı, Bulgaristan'da LGBT hakları için mücadele eden Desislava Dobreva Petrova, Türkiye'li LGBT aileleri İstanbul grubu, Ermenistan'da Pink Armenia, Şili'de sanatçı Claudio Casilio ve Ören Erkekler grubu, Uganda'da eşcinsellerin idam edilmesi yasasının geri çekilmesi için kampanyalar yürüten Pepe Julian Onziem, İspanya'da eşcinsel bir çiftin nikahını kıyan Müslüman Fatima Talep, Suudi Arabistanlı feminist şarkıcı Mecid El Aysa, Liberya'da kadın avukatlar tarafından kurulan AFEN, Gambiya'da kadın sünnetinin yasaklanmasını sağlayan kadın dayanışması, kadınların karşılaştıkları şiddete dikkat çeken Afganistanlı sanatçı Kübra Kademi, Türkiye'de kürtaj yasağına tepki olarak bu benim kararım kampanyasını başlatan Biyane. Sosyal medyadaki cinsiyetçi söylemle mücadele eden Pakistan'daki Bites for All. İngiltere'de oyuncakların cinsiyetçi politikalarla satılmasını engellemeye çalışan Let Toys Be Toys, Oyuncaklar Oyuncak Kalsın grubu. Ermenistan'da toplu taşıma ücretlerine yapılan zammı protesto için özel taşıt sahiplerinin ücretsiz taşıma sağlaması. Gezi direnişi sırasında Taksim Hepimizin sloganı etrafında birleşen Gezi Parkı Kütüphanesi, gönüllü doktorlar, sloganları homofobik ve cinsiyetçi söylemlerden ayıklayan kadınlar. Ermenistan'da elektrik zammını protesto eden Elektrik Yerevan Hareketi. Ölüm değil, yaşam sloganıyla Türkiye'nin en batısından en doğusuna doğru yola çıkan Barışa Yürüyorum inisiyatifi. Haydarpaşa Dayanışması Platformu. İstanbul Tuzla'daki Ermeni Çocuk Kampı, Kamp Armen'in iş makineleri tarafından yıkılmasını durdurup iadesini sağlayan Kamp Armen direnişi. 2014 Ramazan ayında başlayan katılımcılığı, birlikteliği savunan yeryüzü sofraları. 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra siyasi parti, din, dil, cinsiyet gözetmeksizin darbe karşıtı ve demokrasiden yana tavır alanlar. Yunanistan'da polis şiddeti kurbanları Alexandros Grikopoulos ve Berkin Elvan'ın yan yana durduğu pankartı açan AEK taraftarları. İzmir'de binlerce mülteciye destek olan Halkların Köprüsü Derneği. Göçmen Dayanışma Ağı. San Diego'daki mülteci gençlerin topluma entegre olmaları için eğitim veren Lübnanlı Amerikalı Mark Caban. Amerika'da göçmen politikasını protesto etmek için düzenlenen Göçmensiz Bir Gün boykotu. Hollanda vatandaşlarının ve mültecilerin bir arada yaşayabilecekleri Start Block projesi. Ege Denizi açıklarında yüzerek botta bulunan 20 kişinin hayatını kurtaran Suriyeli yüzücü Yusra Mardini. Güney Carolina'da siyahların gittiği 8 kilisenin yakılması üzerine yeniden inşası için kampanya başlatan Müslüman öğrenci Fatima Knight. Güney Afrika'daki gruplaşmalarla mücadele eden UNTAPO merkezi. Türkiye'de farklı olanları tanımaya davet eden Yaşayan Kütüphane projesi. İsrailli Ronnie Edry'nin İranlılar Sizi Seviyoruz kampanyası. İngiltere'de ırkçılık karşıtı Nefret Değil Ümit inisiyatifi. Siyahların yaşam hakkını savunan Black Lives Matter kampanyası. Ruanda'da soykırım sonrası gençler arasında oluşan güvensizliği kıran Future Vision Akrobasi grubu. Filistinli çobanlara destek veren İsrail'deki Taayyush Birlikte Yaşamak topluluğu. Barış talebini şarkılarla ifade eden Yahudi ve Arap kadınların kurduğu Rana Korosu. Batı Şeria'daki duvara karşı Bilin Köyü'nden yola çıkan Filistinli yürüyüşçüler. Azerbaycan'dan Muhabirlerin Güvenlik ve Özgürlüğü Enstitüsü. Türkiye'den Haber Nöbeti gazetecileri. Ermenistan'dan Vahan Haçatıryan. Bahreyn online sitesiyle Bahreynli Ali Abdüleman. Ezidi katliamını Irak parlamentosunda ilk dile getiren milletvekili Viyan Daksi. Popüler bir televizyon programında telefon bağlantısıyla Diyarbakır'daki çatışmalara dikkat çeken öğretmen Ayşe Çelik. Yayınladıkları bildiriyle Doğu illerinde yaşanan şiddetin ve insan hakkı ihlallerinin son bulması gerektiğine dikkat çeken Barış İçin akademisyenler. Hindistan'daki Robin Hood ordusu, Amerika'da Komal Ahmad ve Feeding Forward, İstanbul'dan Çorbada Tuzum Olsun Derneği, düğün daveti yerine kimse yok mu derneğiyle Kilis'te mültecilere yemek dağıtan Fethullah Üzümcüoğlu Esra Polat çifti, Ok Meydanı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde bir araya gelen Suriyeli kadınlar ve kadın kadına mülteci mutfağı, Mezitli Belediyesi'nde ihtiyaç sahiplerine aş götürmek için kurulan dayanışma zinciri. Yoksul, savaş ve şiddet mağduru çocuklara el uzatan Brezilya'dan Hollandalı sanatçılar Haas ve Han. Soma'daki çalışmalarıyla Galata Fotoğrafhanesi. Öğretmenlik yaptığı okuldaki cinsel istismarı ortaya çıkaran İzmir'den Saadet Özkan. Gazze'de Al-Hatan Çocuk Merkezi ve Ukraynalı bale öğretmeni Tamara. Empati ve iletişim engellerimizi aşmak için çalışan Kör Fotoğrafçılar Projesi. Engellerin Ötesinde Derneği tarafından kurulan Bremen Mızıkacıları Perküsyon Grubu. Bosna Hersek'te sağır öğrencisi Zeyd'in okula gidebilmesi için öğrencilerin ve öğretmenlerin işaret dili eğitimi almasını sağlayan öğretmen Sanela Yumanoviç. Def Rap Grubu. Aha. Rahatça sokaklarda dolaşmak, yeni insanlarla tanışmak. Ermenistan'daki Uluslararası Şeffaflık ve Yolsuzluklarla Mücadele Merkezi. 2014 Türkiye seçimlerinde oy verme işleminin sağlıklı yürütülmesine destek veren Oy ve Ötesi Hareketi. Ermenistan'da ordunun şeffaflaşması talebiyle kurulan ordunun gerçek yüzü, Panagın Iraganun grubu. İki tutam saç, Dersim'in kayıp kızları ve Dersim 38 belgeselleriyle Nezahat Gündoğan ve Çayan Demirel. Nahide'nin türküsü belgeseliyle Müslümanlaştırılmış Ermeni büyük annesini anlatan Berke Baş. Diyarbakır Cezaevi Gerçeğini Araştırma ve Adalet Komisyonu. Şili'de Pinochet darbesinin 40. yılında kaybedilen binlerce insan için eylem yapanlar. Lice Adalet Arıyor platformu. Hapishanelerdeki siyasi tutuklularla dayanışan Filistinli Addamer Vicdan Derneği. Dışarıda Deli Dalgalar inisiyatifi. Belarus'taki Viyasna İnsan Hakları Merkezi. Türkiye'deki Tutuklu Öğrencilerle Dayanışma inisiyatifi. Uganda'daki hapishane koşullarının iyileşmesi için kurduğu African Prison Project'le İngiliz Alexander McLean. IŞİD'in kaçırdığı Ezidi kadınları kurtarmak için çabalayan Irak'tan Amine Said, Halil Hasan çifti. Yalnız Değilsin Van kampanyası. Ülkelerinden kaçıp batıya iltica eden sanatçılara ve kültür emekçilerine destek veren Amerika Birleşik Devletleri'nden Todd Lester. Ailesini AIDS yüzünden kaybeden AIDS'li yetim çocukların umudu olan Nijerya'da yaşayan Victoria Emma Emma. Oxford Üniversitesi'nde kullanılmayan bir öğrenci yurdunu evsizler için barınak haline getiren aktivistler. Çin'de bir mezbahayı barınağa dönüştürüp 2000 köpeğin hayatını kurtaran Wang Yan. Kobane'deki çocuklara malzeme götürmek için çıktıkları yolda, Suruç'ta canlı bomba saldırısıyla hayatlarını kaybeden gençler. İnsan ticareti kurbanlarının rehabilitasyonu için çalışan Mumbai'den Triveni Acharya. Haiti, Honduras ve Panama'da ücra köylere sağlık hizmeti götüren Dr. Benjamin Labrot ve Floating Doctors. Uganda'da temel kadın sağlığı problemleri hakkında farkındalık yaratan James Kitio. Afrika yağmur ormanlarındaki ulaşımı zor bölgelere ücretsiz sağlık hizmeti ulaştıran Dr. George Bivel. Here you have medical consultation for free. There you have dentist care. 3 megawatt için canımızı yaktın. Pamuklarımı tavada kızarttın. Yanında rakı. 3 megawatt. 3 megawatt. Bir raporla yok kendini sarsın. Raporda yazanı kahkaha attın. Bu tür son olmaz balık. Bunu yordan Süleyman Balık. Var mı başka bildiğin ölçü? Irmaklarını, dağlarını, kıyılarını nükleer santrallere, HES'lere, maden ve petrol şirketlerine karşı koruyan Muğlalı köylü kadınlar. Karadeniz İsyandadır platformu. Rosya Montana köylüleri. Yeşil Artvin Derneği. Rizeli Havva Ana ve bölge halkı. Kuzey Dakotalı Sioux kabilesi. Şehirlerini çöplerden kurtarmaya çalışan Beyrutlu Kokuyorsunuz eylemcileri. Çöplerden yoksul çocuklar için enstrümanlar yapan Paraguaylı Geri Dönüşüm Orkestrası. Japon Başbakanı Türkiye'yi nükleer santral sattı. Hükümetleri Türkiye'ye nükleer santral sattığı için özür videosu hazırlayan Japonlar. Edirne'de mahallesindeki park için kepçelere direnen Kıymet Peker. Hırvatistan-Slovenya sınırına mülteciler geçmesin diye çekilen dikenli tellerin üzerinden voleybol maçı yapan aktivistler. Mayına basıp kolunu ve gözünü kaybettikten sonra 1500 metrede Avrupa şampiyonu olan Diyarbakırlı Mehmet Nesim Öner. Thank you. Evet, 2018 Ranting Ödülü töreninden Işıklar bölümünün son 10 yıl içinde verilen dünyanın 5 kıtasında 4 bir tarafında Orta Doğu başta olmak üzere yaşanan insan hakları ihlallerine ve doğayı, insan haklarını, haysiyetini korumak için mücadele veren kadınlı, erkekli, tekli, gruplu insanlara verilen Işıklar projesinin bir tanıtımını izledik. 10. yılında böyle bir durumdu. Evet, Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı devam ediyor. Tekrar günün gündemine kısaca bakacak olursak, dünya tarihinde belki de hiç görülmemiş bir kıyamet durumu var. Özellikle dört bir tarafında tayfunlar, süper tayfunlar, süper kasırgalar, fırtınaların yer açtığı bir şey. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kuzey Amerika'da yani birçok vilayet, eyalette görülüyor. Ve yakında 6 kategorisindeki, yani şimdiye kadar kategorilerde hiç yer almayan kasırgaların, fırtınaların, tayfunların gündeme gelmesinden bahsediliyor. Yani tropik 6. kategori hurricane ya da urakan, uragan deniyor ya da tropik fırtına, böyle bir kategori yok. Ama yani şimdiye kadar görülmüş New Orleans'dan, New York'tan bütün şehirleri bile ortada büyük ölçüde tahrip eden, neredeyse ortadan kaldıracak olanlar bile 5. kategoride izleniyor. Fakat şimdiye kadar, şu anda Jeff Nesbitt'in de yazdığına göre, daha sıcak okyanusların ve atmosferde daha fazla suyun birikmesinin sonucunda 2017'deki yıkımın çok daha geride kalacağı bir muazzam kıyametin eşiğinde olduğumuzu söylüyorlar. Artık süper, mega, olağanüstü tayfun olarak nitelendirilen ya da diğer hava olayları, kasırga gibi nitelendirilen doğa olaylarıyla karşı karşıyayız. Türkiye'de de bunları görmeye başladık, evet, galiba. Yani Jeff Masters var, yakından takip etmeye çalıştığımız Weather Underground diye bir meteoroloji sitesinin kurucu ve sunucularından. Kendisi Black Swan Hurricane diye bir şeyden bahsediyor. Yani kara kuğu. Bu şimdi o kadar aşırı ve beklenmedik bir şey ki kimse bekleyemiyormuş, tahmin edilemezmiş. Bu 1780'de vurmuş Antil Adaları'nı. 1780, yani Fransız devriminin yıllarında oluyor. Ve 1780 büyük urakanı diye adlandırılıyormuş. Fakat 22 bin kişinin ölümüne yol açmış. O kadar büyükmüş ki şeylerin, ağaçların kabuklarını soymuş, çırpıp çevirmiş ağaçları. Şimdiye kadar 200, yani 300 kilometrenin, 200 milin saatte ya da 330 kilometrenin üzerine çıkan rüzgarlar, bir de EF5 tornadoları, hortumları deniyor. Şimdi bunlar sadece mümkün değil, kesinlikle birden fazla olacağını söylüyor ve bir tartışma açmış durumda Jeff Masters internet üzerinden. Bunlara gri kuğu denmesini de öneriyor. Çünkü kesinlikle olacak deniyor. Ve bunu çok önemli iki ayrı meteorologdan almış. Kerry Emanuel MIT'den, Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts Institute of Technology, ya da Princeton'dan Ning Lin adlı Çin kökenli iki dünyanın önde gelen fırtına ve kasırga uzmanlarında 2015 yılının ortalarında da bir model geliştirmişler. Onların araştırmalarına dayanarak önemli bir, bu uygun bir metafor. Fakat şimdi artık Grey Swan diye, yani gri, boz kuğu diye adlandırılan şeyler olacakmış. Ve çok daha iyi hazırlanması gerekiyor. En önemli şeylerden bir tanesi 14 kat artmış durumda ihtimali ve bu yalnız Tampa'da, Florida'da Tampa şehrinin olduğu gibi suların altında bırakacak ve korkunç bir tahribata yol açacak gibi olduğu gibi Basra Körfezi'nde bekleniyormuş. Ve Umman mesela tamamen hazırlıksız bir yer olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Umman Sultanlığı'ndan, ki Orta Doğu'nun en barışçıl yerlerinden bir tanesi olarak görülüyor. Ve en yüksek binalar filan, yani tahmin bile edilemeyecek tahribata yol açacak deniyor ve storm surge diyorlar. Yani deniz kabarmalarına yol açacak şeyler 5 metre. 5 metrelik dalgaların şehre vuracağı söyleniyor. Dubai daha da hazırlıksız, Tampa gibi de değil. Yani bayağı ciddi bir şeyden bahsediliyor. Saatte 340 hatta 345 kilometrelik Doğu Pasifik Okyanusu'nda görülen şeyler, mesela Patricia geçen seneki fırtınadan, yani 95-100 kilometre saatte birden durup, yani çok yüksek olmayabilir deniyor, fakat yavaşlayıp şehrin üzerinde durduğu zaman artık tasavvur edilemeyecek tahribata yol açacak diyorlar. Ve bunlarla uğraşmazsak kendi kuyumuzu kendimiz kazıyoruz, evet, demişler. Pek de hazırlıklı olunacak bir durum da yok. Yani şöyle düşünün, saatte 160 kilometre hızla esen süper tayfunlardan bahsediliyor. 165 kilometre hızla esen fırtınaları tetikleyen bir tayfun var Asya'da şu anda hakim olan. Mangkut. Macao'da, evet, 18, Hong Kong'da 213 kişinin yaralanmasına neden olmuş. Çin'de 4 ölü, 200'de yaralı varmış. Şimdi artıyor da o. Asya'da 66 kişinin öldüğü şu ana kadar, yani birkaç saat öncesine kadar BBC'den aldığımız haber. Özellikle Filipinler'de can kaybı ağır olmuş. Evet. 50'den fazla kişi Filipinler'de hayatını kaybetmiş. Bölge savaş alanı gibiymiş, öyle yazıyor. 64 diyor bendeki son haber. Hı. Ve 2,5 milyon kişi civarında insan evlerinden tahliye edilmiş durumda. Çin ve Filipinler'de bütün uçuşların iptali, tren seferlerinin durdurulması, karayollarının bir kısmının kapatılması ve yani dünyada milyonlarca kişinin yaşadığı Guangdong eyaletinde halka evden çıkmamaları çağrısında bulunuyor. Yani evet, bu çok acayip bir şey ve işte 40 milyon insanı etkiliyor. Filipinler, Çin, Vietnam, Guam ve Kuzey Mariana adalarında. Kuzey Kore'de de durum çok iç açıcı değil. Güney ve Kuzey Hwanghae bölgelerinde 10 binden fazla insan etkilenmiş şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle ve dünyanın en kapalı ülkelerinden birisi olan, belki de dünyaya en kapalı ülke olan Kuzey Kore, uluslararası yardım talep ettiğini duyurmuş. Yani iklim değişikliğiyle ortaya çıkan bu tip doğal olmayan afetler Kuzey Kore gibi ülkeleri bile uluslararası yardım talebinde bulunmak zorunda bırakabiliyor. Evet. Binlerce evde tarımsal olan. Ölü sayısı belli değil zaten orada. Evet. Kuzey Carolina eyaletinde de son baktığımıza göre en az 14 kişinin hayatını kaybettiği Florence adlı kasırganın verdiği, fırtınanın verdiği zarardan ve işte ağaçların sökülüp insanların üzerine düşmesinden boğulanlar var vesaire. Ve bütün rekorlar kırılmış durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok eyalet, Kuzey, Güney, Carolina eyaletleri başta olmak üzere devam ediyor. Bu konunun en büyük uzmanlarından biri olan Michael Mann'ın yazdığına göre, işte onu daha önce de girişte de söyledik, çok ayrıntılı bir döküm yapmış. Daha bir yıl önce diyor Michael Mann, tarihi olarak Atlas Okyanusu üzerindeki bir mevsim yaşadık. Bunu yani şimdiye kadar görmüş en büyük fırtına olan, hurricane olan Irma'yı gördük açık Atlas Okyanusu'nun üzerinde. Puerto Rico'nun neredeyse total olarak yıkıldığı, her ne kadar şey inkar ediyorsa da Başkan Donald Trump, 5 kategorisinde bir canavar Maria, ayrıca Harvey vardı. En kötü, Amerika Birleşik Devletleri tarihinin en büyük felaketiymiş Harvey. Ama aynı zamanda ben bu konuda da konuşma da yaptım diyor mesela bir yerde geçen sene. Ve o konuşmayı yaptım. Florence'ın yani önümüzdeki günlerde çok fena fırtınalar olacak dediği konuşma yaptığı kilise sular altındaymış şu anda. Çok ilginç ve tuhaf şeyler var. Ve üç önemli şeyden bahsediyor. Bir kez daha söyleyelim ve bitirelim. Yani Meksika Körfezi'ndeki en büyük güçlü şeylerden biri 95'le, yani tarihte ikinci defa oluyormuş 2018 sezonunda. 5 tropik şeyin aynı anda, fırtınanın aynı anda geçtiği Atlas Havzası'nda, Atlas Okyanusu Havzası'nda ikinci defa görülüyormuş. Yani bütün bunlar erken bir sıcak dalgası okyanusları seviyesi üzerinde ve ikincisi de tabii bütün limanlarda, yani kıyı bölgelerindeki büyük tehlikeler sayısız olup 3 katına çıkmış durumda iklimsel olarak. Birincisi işte rüzgarın ki inanılmaz miktarlardan bahsediyor. 225 kilometre saatte ortalamadan bahsediliyor. %11 artış sağlıyormuş bu rüzgar. Hı. En kuvvetli rüzgarlarda. Bunun %11 artışı müthiş bir şey tabii. Evet. Çünkü ortalama %33 bir yıkım potansiyeline yol açıyormuş. Bu çok ağır bir şey. İkincisi işte storm surge dedikleri fırtına kabarması ya da deniz kabarması var. Bu da büyük bir felakete yol açıyor. Ve o, zaten 30 santimetre bir yükselme var doğu yakasında, Amerika Birleşik Devletleri sahillerinde iklim değişikliğinden dolayı. Yani New Bern diye bir küçücük güzel kasabada konuşma da yaptık. Harika bir liman kasabası. Fakat 3 metrelik bir storm surge olmuş orada, işte fırtına yükselmesi, kabarması. Geçen sene orada konuşma yapmıştım. Şimdi sular altında diyor ve sonuncu olarak üçüncüsü de su baskınları. Bu %10 daha fazla yağmur düşmesine yol açacakmış. Bütün hikaye de bu değil. Bir de yavaş hareket ettiği zaman şehrin üzerinde kalınca artık baş edilemez durumda olunuyor. Yani bu arada biz bütün bunlarla uğraşmayan politikacıları ilk seçimde hepsini görevden atalım ve bunlarla uğraşacak olanları seçelim diye bir önerisi var. Siyasi önerisi var. Başka da çaresi olmadığı görülüyor. Kuzey Kore diktatörlüğü bile uluslararası yardıma başvuruyor. İran'da kuraklık büyük bir krize dönüşmüş durumda. Ülkedeki su tüketimi hacmi barajlara dolan sudan daha fazla diyor. İran'daki barajların durumu kriz şartlarıyla demiş Su Kaynakları Yönetim Şirketi Genel Müdürü. Son dakika haberlerinde de Antalya'da ve İzmir'de orman yangınları var. Hepsinin kontrol edilemediği Bergama'da, Çakallı Boğaz Deresi'ndeki ormanlık alanda yangın var. Ve Marmaris'te de sebebi belli, henüz belirlenemeyen diye geçilen önemli Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde bayağı DHA'nın haberine göre rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılmış, kontrol altına alındı deniyor, bilmiyorum. Bir de yeni virüs alarmı da var. Batı Nil virüsü Yunanistan'da geçen yıl evet, 18 kişinin ölümüne yol açmıştı. İstanbul'da da virüs alarmı var şimdi. Adalarda da sivrisinek alarmı var. Bunların üzerinde etraflıca daha sonra konuşma fırsatı bulacağız. Bir de bilim insanları yepyeni bir çok belalı bir haber vereceğim ve kapatıyorum. Avrupa'da antibiyotik direnci geliştiren bakteriyi keşfetmişler. Küresel olarak yayılıyor. Staphylococcus epidermidis, rifampisin ve vancomisin türü antibiyotiklere dirençliymiş ve tedavi seçeneği yok maalesef. 10 ülkede 78 noktada hayvancılık, bir de domuz gribi, domuz humması gibi bir hastalıkta yaygınlaşmaya başlamış durumda. Yani bayağı ciddi bir şey var. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Hiçbir gazetede de doğru dürüst ve televizyonda ve radyoda bunlara rastlanmaması da insana ayrıca da rahatsızlık verici bir durum. Çünkü kıyamet yaklaşmakta. Yol da belli. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Can. İyi haftalar herkese. Günaydın Ali Bey, merhaba. Evet, biraz gecikmeli başladık. Sık sık yapıyoruz bunu bu sıralarda ama muhakkak pazartesi günleri de hafta sonundan birikmiş şeyler oluyor. Kusurumuza bakmayın. Hrant Dink 2018 Hrant Dink ödülünün bir ayrıntılı dökümünü yapmaya çalıştık. 10. yıl dönümünde bütün dünyanın dört bir tarafından insan hakları savunucusu örgüt ve kişilere verilen ödülleri konuştuk. Biraz o yüzden uzadı ama biz de telafi ederiz biraz sarkarak öbür tarafa doğru. Peki biz neyle başlıyoruz? Valla isterseniz şeyle başlayalım. Yani geçen haftanın devamı olacak ama biraz oradan giriş yaparak başlayalım. Yani geçen hafta üstünde durduğumuz Erdoğan ve yönetiminin esasdan iki yanlışının üzerinde durmuş. Biri Suriye politikası idi. Diğeri de yüksek enflasyona karşı faiz yükselmesine direnmesi, izin vermemesi meselesiydi. Geçtiğimiz süreç içerisinde bununla ilişkin gelişimler olduğu için buradan başlayalım diyorum. Yani bugün Soçi'ye gidiyor yine Cumhurbaşkanı. Suriye ve İdlib konusunu geçen hafta yani o canlı yayın basınla ortaklaşa yapılan izlediğimiz süreç işte meselenin hallolmadığı çok aşikar bir şekilde cümle aleme ilan olmuştu. Yani kabaca deniyor ki sen bu Suriye'de esasla anlaşman lazım. İran'da, Rusya'da bunu Türkiye'den istiyor ama işte bu konuda 2012'den beri takip edilen politikalardaki politikaların sonunda yarattığı uluslararası ilişkilerdeki olumsuz sonuçlar iktidar tarafından bir türlü kabul edilemiyor ve bu konudaki esas yanlışlardan dönülmüyor. Bir bu mesele var ki Soçi'de bugün yine aynı husus konuşulacak. Suriye'de Birleşmiş Milletler'in kabul ettiği bir yönetim var ve bu yönetim dışarıdan çağırdıkları tabii ülkeler var ama Türkiye'yi çağırmadı ve diyor ki sen bu bölgeden ayrıl. Bu bölgeyle ilişkini kes ve bu bölgedeki örgütlerle ilişkini kes. Diğer husus yani bu konuda bir yenilgi söz konusu. Yani yenilen nokta yanlışın altı Erdoğan tarafından ve çevresi tarafından da kabul edilmiyor. Çünkü diğer bir yanlış yani ekonomide yılbaşından bu yana yani özellikle seçimler referandum meselesi seçimlerle birlikte baktığımızda yani ekonomide atılması gereken adımlar atılmadı. Ha, bu aynı zamanda Erdoğan'ın faiz ve enflasyon arasındaki ilişki konusunda dünya literatürünü alt üst edecek yaklaşımlara da sahip olmasından kaynaklanıyor. 3.70'lerde olan kur sene başında Ağustos ayı başlarında 4.90'lardaydı. Şimdi seçim öncesi Londra toplantısında yaptığı konuşma ve bu konudaki direngenlik nihayetinde Merkez Bankası'nın çok yüksek bir faiz artırımına gitmesine yol açtı. Yani yol açtığı gün aynı zamanda Erdoğan bu artışın istemediğini, bu faizle enflasyon ilişkiyi kendi tasarrufu çerçevesinde değerlendirmeye devam etti. Bunun da karşılığı şöyle çıkıyor. Yani bu kadar yüksek faiz artırılmasına karşın bu beklenilen etkiyi şu anda yapamadığını görüyoruz. Yani TL tarafında bir şey yaşandı ama işte kurdaki geliş eski seviyelere gelmedi. Yani Basra yıkıldı. Basra harap oldu. Şirketler battı. İşte bilançolar bozuldu. Fiyat mekanizması bozuldu. Enflasyon yükseldi. Mevduat ve kredi faizleri yükseldi. Ekonomi durgunluk ve resesyon içine girdi. Stagflasyonu yaşamaya başladı. İşte bunun sonucu da yüksek bir faiz artırımının yüksek bir getirisi yani ekonomik rakamlarda, intibakta eski platolara dönüş anlamında bir şey ifade etmediğini şu anda da yaşıyoruz. Dolayısıyla hem böyle bir iyi polis kötü polis rolünün oynanması hem de işte bir taraftan işte tavşana kaç tazıya tut mu denir o politikaların yapılması bir damat ve zeyn keder meselesi işte geçen haftanın yıldızı damattı. Yani damadın iddia ettiği bir durum olarak yansıdı. Şu anda çevrede de böyle damat çıktı var. Yani şu anda makbul bir damat şeyi devam ediyor. Şimdi gerçekten Türkiye ekonomisinin bu süre içerisindeki, ki bu süreç yine devam ediyor. Yani yaraya merhem olma şeyini kaybetmiştir önlem olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü normalde bu tür yani yüksek faizlere gitmeden olayın çözümlenebileceği bazı duraklar vardı yılbaşından bu yana. Artırması gereken yerden Merkez Bankası bu artırımları yapamadı ve doğru dürüst de bir ekonomik program stabiliteyi sağlayacak. İşte mali tarafıyla, maliye tarafıyla ve ekonomiyi soğutacak tedbirleri bizzat kendisi ekonomi yönetiminin alması gerekirken bu şartlar olarak. Bundan sonra da bir borç denizi içerisinde. Yani işte dünya ölçeğinde en yüksek borçluğa sahip ülkelerden, gelişmekte olan ülkelerden biriyiz. Aynı zamanda bu dağılımında da özel sektör borçları çok yüksek. Ve bu borçların döndürülmesi için de ve yeniden borçlanmanın yapılabilmesi için de uluslararası finansal piyasaların eski bir durumda olmadığını görüyoruz. Çünkü orada da faizler yükseliyor. Faizler yükseliyor, para kıtlığı başlıyor. Bu klasik döngünün içerisine Türkiye giriyor. Yıl sonuna kadar işte yeni tahvil ve bono ihracında uluslararası piyasalarda uzmanlar hiç yapılamayacağını, döndürülebilecek borcunda en fazla yüksek faiz vermenize karşı 80 lira civarında döndürülebileceğini söylüyorlar. Bu ortamda böyle bir şey yaşıyoruz. Yani ekonomik debelenme daha doğrusu. Ve yani bu debelenmede de şu altını çizmek gerekiyor. Ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diye bir sistem Türkiye'de var ama bu sistemin ne olduğu, nasıl çalıştığına dair işte izlemeye çalışıyoruz. Bu bir ölü doğan bir sistem. Yani Türkiye'nin idare pratiğinde böyle bir sistemi yürütme işinde ayak sürdüğünü görüyoruz. Yani nitekim öyle bir şey ki işte parlamentonun zayıflaması, parlamentonun etkinliğinin azalması, yürütmede bir cumhurbaşkanlığı danışmanlar kütlesinin olması, bir bakanlık yapılması, o bakanlıklardaki yeni görev tanımları vesaire, bunların hepsini gördüğünüzde çalışan bir sistemin yani eski eleştirdiğimiz sistemimiz var ama Tanzimat'tan bu yana gelişen bir sistem bir şekilde bu sistemin çalıştığını görüyoruz. Nitekim CHS'nin yani varlık fonuna kendini atıyorsun. Evet, onu yani biz daha önce konuşma fırsatı buldunuz mu geçen hafta tam bilmiyorum. Varlık fonunun başına da bizzat kendisini Cumhurbaşkanı'nın getirmesi ve bir de damadı yani Hazine ve Maliye'den sorumlu Bakan Berat Albayrak'a getirmesi gibi bir durum vardı. Evet, yani ben bunu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'yle Türkiye Varlık Fonu'na kendisini başkan ve damadı başkan yardımcısı ataması sistemin, yani Türkiye Varlık Fonu da 2 yıldır çalışmıyor aslında. Evet. Hem muazzam bir paranoya ve güvensizlik. İçinde kaç tane şey değişti değil mi? Yöneticilerini değiştirdiler, yönetim kurulunu değiştirdiler. Bir de yani aslında kendini ve damadını o işin başına getirmek bir çaresizliğin de ürün olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda otoriter yönetimin yani bir muz cumhuriyetinde yaşanabilecek bir uygulama da karşımıza çıkıyor. Dünyada da buna ilişkin varlık fonlarında kendini başkan yapan bildiğim kadarıyla pek yok. Bir Malezya eski başbakanı, yani neydi, Rezak mıydı adamın ismi? Evet. Rüşvetli, evet. Onun bir şeyi var. Evet, bu Malezya fonunun başındaki şey Necip Rezak, yani Mahathir onu yendi ya 93 yaşındaki bu sene seçimlerde. Evet, ve adam tutuklandı biliyorsunuz. Orada Kazakistan şey devlet başkanı oğlu da damadı. Orada olmuş bu şey bir uygulama. Ondan sonra o fonun başkan yardımcısı damat, yani Rezak'ın damadı. O da Nur Sultan Nazarbayev'iydi o zaman, şey, Kazakistan'ın başkanı. Evet, Nur Sultan Nazarbayev. Yani Kazaklarla Malezyalılar Cumhur olmuşlar. Ondan sonra şimdi burada da muazzam bir yolsuzluk bütün dünyayı sarsmıştı. Necip Rezak'ın ve hatta işte 11.6 milyar dolarlık falan fonun zarar ettiği ortaya çıktı. Şimdi Türkiye Varlık Fonu da böyle varlıkları, hani genel olarak bu varlık fonlarını incelediğinizde, baktığınızda bir kere çok az demokrasiyle yönetilen ülke var ki Norveç bunlardan biri. Doğru dürüst demokrasiyle yönetilen. Şu doğru dürüst demokrasi ne? Bu fonlar parlamento denetimine sahip ediyor. Diğerlerinde parlamento denetimi falan olmadığı için muazzam aile üstünlükleri üzerinden gidiyor. Yani ve genelde de bu şeffaf raporlar yayınlamıyorlar. Suudlarda da diğerlerinde de görülen. Yani en şeffaf rapor Norveç'te yayınlıyor. İşte şu kadar getiri elde ettim diyor. Şunlara yatırım yaptım diyor filan. Ondan sonra bizdeki ve genel olarak bu ülkeler bir cevhere dayanarak kuruyorlar. Gelecekteki insanları garantilemek için, gelecek nesiller için. Yani petrolü var, doğalgazı var, bakırı var, başka madenler, üstünlükleri olan dünyaya ihraç ettirmeli ürünleriyle karşınıza çıkabilirler. Türkiye'de varlık fonu, yani Cumhurbaşkanı hükümet sistemi gibi bir pratiği olmayan, zaten analojiyle kurulmuş ama içine özelleştirme kapsamında olan olmayan değerleri ortaya, varlıkları ortaya koyuyorsunuz. Ama bu varlıklar, yani biz sonuçta çok da dünya ölçeğinde belirleyici üstünlüğü olan varlıklar değiller. Dolayısıyla zaten varlık fonu 2 yıldır niye kuruyorsun? Evet, burası tahvil satacak, buna satacak, işte borçlanma imkanını sağlayacak, varlık fonundaki varlıkları bir nevi ipotek ederek dünyada borçlanacağız. Zaten sen bir borçlanma krizi, yani bütün borçlanmanı sürdürememe noktasına geldin 2018 yılında. Bunları sürdürememek için hem dış hem iç iklim uygun değil. Zorlanıyorsun. Bir de varlık fonundaki kıymetlerin üzerinden borçlanma yapmayı hedefliyorsun. Bu varlıklarda öyle, yani Şili'nin bakır madeni yok bizde. Dünya bakır fiyatlarını belirlemiyoruz yani. Petrol ve doğalgazda Putin'e bağlıyız. Cari açık kadar zaten bir enerji faturamız var. 60 milyar yıllarına göre, ekonomik şeye göre değişiyor. Şimdi ortak noktamız pek çok varlık fonu sahibi ülkelerle demokrasimizin kıtlığı olmaması. Bir de artık ortak noktamız sadece eski Malezya pratiğiyle gözüküyor. Devlet başkanı ve damadının birbirini atayarak böyle bir varlık fonu başkanı olmaları. Bu aslında gerçekten bir çaresizliktir aynı zamanda. Bir güvensizliktir. Biliyorsunuz genel müdür olarak da biraz önce Malezya fonunun başkan yardımcısını atadılar. Evet. Şimdi bir de yani bu mesela Erdoğan'ın, yeni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycan dönüşü uçakta yaptığı, gazetecilere yaptığı açıklamalar var. Bakü'yü özgürlüğüne kavuşturmasının 100. yıl dönümü Kafkas İslam Ordusu'nun. Fakat orada da, Azerbaycan'da da şimdi dünyada en çok üzerinde konuşulan şeylerden biri Azerbaycan çamaşırhanesi denilen çok büyük yolsuzluk fonlarından tabii bahsedilmiyor. Ama öyle bir problem de var dünyada. Özellikle Avrupa ülkeleri içinde büyük yolsuzluklar yaptığı kendisine ve ailesine, İlham Aliyev ve akrabalarına, çocuklarına filan böyle de şeyler konuşuluyor. Evet, bir açıklamada şeyle alakalıydı, bu uçak konusu, Katar Emiri'nin hediye ettiği uçak konusuyla alakalıydı. O konuyla da alakalı bir açıklama yapmış ve şu ifadeleri kullanmış: sağırları incitmek istemem ama bahsettikleriniz duymuyorlar ama uyduruyorlar. İşin aslı ne peki? Katar bu uçağı satıyordu, hatta rakam bildiğim kadarıyla 500 civarındaydı. 500'den kasıt milyon dolar herhalde, değil mi? Evet. O esnada biz de ilgilendik. Hangi esna olduğunu bilmiyorum. O esnada ilgilenilmiş. Yarım milyar dolarlık VIP uçakla alakalı bir ilgi söz konusuymuş. Katar Emiri bundan haberdar olunca Türkiye'ye hibe etti. Ben Türkiye'den para almam. Bunu Türkiye'ye hediye ediyorum, hibe ediyorum dedi. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nindir. Buradaki ilginç noktalardan bir tanesi yarım milyar dolarlık uçakla ne zaman ilgilendiydi? Benim en merak ettiğim konulardan bir tanesi o oldu. Benim de o zaman şunu ilave edeyim. Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletine hediyesi ise o zaman tabii milletçe hep beraber kullanabileceğimiz anlamına, bir turda bizim kullanabileceğimiz, mesela Selahattin'i götürebiliriz tura. İyi kullanır o. Evet, millet bahçeleri gibi millet uçağı. Değil mi? Millet uçağı, evet. Devleti. Benim şahsımın değil, Türkiye evet. Cumhuriyeti Devleti'nindir diyor. Yani... Ya, Adolf Hitler ama de öyle değil. Yani benim ilgimi çeken kısım da bir yarım milyar dolarlık bir uçakla ilgilenilmesi ama bunun ne zaman olduğunu söylenilmemesi. Yarım milyar dolar uçak. Ama belgeleriyle Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, ismini şu anda hatırlamıyorum, bir kadın milletvekili faturasına şeyine kadar bunları açıkladık geçen hafta. Gördüğüm kadarıyla. İşte zaten ona cevap vermiş. Ona cevap veriyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin... Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verilecek böyle bir uçak Cumhuriyet Halk Partisi'ni niye rahatsız ediyor? Gamze Taşçıer, Ankara Milletvekili. Evet. Şimdi bu hibe hikayelerinin de bir muhasebe değiştirmesi var. Yani ben bir ara ilgilenmiştim. Bu eski bilgilerim var. Yani bir ülkeden bir ülkeye hibe gidince bunu hazine envanterine ya da işte millet... Millet envanterine nasıl geçiriliyor? Mesela Marshall yardımları, Truman doktrinin çerçevesinde gelen yardımlara baktığım hatırlarımdır. Yani onun amacım da şeydi, onların Türkiye ekonomisindeki etkileri nasıl oluyor? Bu hibeler nasıl bu? Eski şey, kalamoz gibi eserler falan vardı kocaman. Hazinede çok gizli tutulan şeylerdendir. Yani bunu gerçekten intikali nereye oluyor? Cumhurbaşkanlığı envanterine mi giriyor? Türk Hava Yolları envanterine mi giriyor? Yine envanterine mi giriyor? Gerçi fark etmez ama bunun da belgesi falan lazım yani. Değil mi? Evet. Gelen silahlar falan milli savunma şeyi giriyor. Yani bu bayağı bir hibe tarihinin giriştir. Tabii yani Katar emrinden hibe almak bile ayrıca şey de sorunlu bir gereken. Yani hibe olduğunu varsaysak bile o da bir problemli husus. Evet, yani burada epey önemli sorunlar var. Tabii bir tanesi de şey, bugünkü programın başında sözünü ettiğiniz, işte bu tekrar şeye gidiyor ya, bugün İdlib konusunu konuşmak üzere Soçi'ye. Fakat orada da mesela ilginç bir şey haber vardı, T24'te gördük. Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Araştırma ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi'nin kurucusu İmtaz Gül bir mültecilerle ilgili bir akıştan bahsetmiş ve Pakistan'ın başına gelen umarım Türkiye'nin başına gelmez diye bir yarı uyarıda bulunmuş. Asıl hedefin militan toplamak olduğunu cihadilerin, cihatçıların ve Suriye'den savaş ve ekonomik nedenlerle kaçmak zorunda kalan mültecilerin aralarına sızıyorlar. Başka bir tehlike, cihatçıların asıl hedefi militan toplamak. Eğer yerinden edilen kişilerin arasında yaşamayı başarırlarsa tehlike daha da büyük. Büyür demiş, Pakistan'ın da hatasına düşüldü diyor. İlginç. Ekonomik etkileri de çok ağır olur bunun diyor. Pakistan'da hala 2,5 milyon Afganlı var. Bunlardan 1,5 milyonu kayıtlı. 1 milyon 700 bini ise kayıtsız. Evet. Bu durum zaten zarar görmüş ekonomiye, daha da zarar veriyor. Sanırım Türkiye'de aynı şey oluyor ama demiş. Ama bu durumun altının çizilmesi gereken ya da hatırlatılması gereken bir durumu var ki bu tip haberler ya da bu tip demeçlerden sonra gelebilecek olan bütün göçmenlere potansiyel terörist gözüyle bakılmasına neden olabilecek açıklamalar evet. Açılıyor, yapılıyor. Yani böyle bir durum söz konusu olduğu zaman daha paranoyak, daha milliyetçi, daha güvenlik toplumu içerisine giren bir yapı haline geliyor Türkiye'de. Diğer ülkelerde olduğu gibi. Bu noktaya dikkat edilmesi evet, gerekiyor. Çok önemli bir uyarı, doğru bu da ama tehlike de böyle, evet. Yani 3,5 milyon rakamını AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı kendisi söylüyor değil mi? Gelecek evet. Göç dalgasının 3,5 milyon olduğu mu? 3,5 milyon içerisinde yani o bölge zaten bilmiyor. Bir de şöyle bir ilişki altı çizilmesi gerekiyor sanıyorum bu konuda. Yani Rusya'sı ve diğer ülkeler bu tür örgütlerle olan ilişkiden de rahatsızlığını belirterek bu işin altını çiziyorlar. Geçmişte destek verilen, yani rejim muhalifi olan ama bu rejim muhalifi olup da cihadist formasyonu olan örgütlerle olan meselenin altı hep çiziliyor. Yani bu önemli. Hani şöyle bir açıklama yaptı Demis Sura geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda, yani Eylül ayının başında. İdlib'de bir insani koridor açılması gerektiğini söylüyordu. Bölgedeki 2.9 milyon sivilin hayatının tehlikede olduğunu söylüyordu ve İdlib'de El-Kaide ile El-Nusra üyesi olan 10 bin kişinin bulunduğunu söylüyordu. Yani 3 milyon kişi içerisinde Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Stefan de Mistura'ya göre 10 bin kişilik bir terörist grubu içerisinde bulunuyor. Bu 10 bin kişi için 3 milyon kişiyi potansiyel terörist olarak görmeye gerçekten benim vicdanım kaldırmıyor bu tip açıklamaları okudukça. Çok haklısın. O da bir tümen yalnız. Ha, evet. Kişi. Evet. Evet. Yani işte... Düşünsene yayıldığını bölgeye, ülkeye. Yani peki şey, bir de bu yatırımcılardan da açıklamalar geliyor. Faiz artışından, ondan da bahsetmiştik geçen programlarda, şimdi de azıcık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz artışı çözüm değil demiş mesela şey yatırımcılardan Mark Mobius, evet. Çünkü bu bir güven, Merkez Bankası faiz artırımını yüksek gerçekleştirdi. Bağımsızlığın neticesini göreceğiz. Şu an şahsen sabır safhamdır demişti Cumhurbaşkanı. Ama bunun da işe yaramayacağını belirtiyor. Arjantin örneğini vererek Mobius, güven oluşmayınca faiz artışının da etkisi olmuyor demiş. Evet. Şimdi yani bu biraz önce değindik bu hususu ama genişletelim. Yani siz sadece para politikası araçlarıyla bu kontrolü sağlamanız, bir de gecikmeli ve de ilişkinin bu derecede sert olduğu. Yani geçen haftalarda bu Merkez Bankası'nın bağımsızlığının zaferi falan diye algılanmadı. Altın çizmeyin, damadın zaferi diye algılandı. Yani damat makbul fiyatlar nezdinde. Çünkü hatta uluslararası basında da geçti damadın zaferi diye. Yani Erdoğan'a aslında bunlar iyi polis oyununun da bir parçası bir taraftan ama bu konuda ikna edenin sarayın damadı olduğu altı çizildi. Piyasalar şu anda damada bakıyorlar. Yani yeni çıpa dedim ya o. Şimdi ama bu yetmez. Şimdi orta vadeli 100 günlük icraat programı açıkladı. Biz bunun hemen akabinde program yaptık. 100 günlük 400 maddeyi inceledik. Ve dedik ki burada çok boş şeyler de var. Bir hükümet programı gibi algılanacak derecede ortaya konuldu ama çok yanlıştı. Jack Jack'lar dolu ve onu da takip ettik geçen hafta canlı birkaç örnek vererek. Evet, orada alınmış sonuçlar yok, altı çizilmiş hususlar yok. Yani mesafe alınmıyor orada da. Ve denildi ki o açıklanırken Ağustos ayı, en geç Ağustos ayı sonunda biz orta vadeli program açtık. Orta vadeli program bir yandan da işte ekonominin nasıl bir model üzerinden bundan sonra gideceğine ilişkin işaretlerin bütününün yer aldığı, rakamların zikredildiği, politika hatlarının çizildiği bir metin olarak karşımıza çıkardım. Tabii ben bu tüm konuşmaların hepsini Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu neoliberal finansal sistem içerisindeki adımlar olarak bakılmasını rica edeceğim. Yani sonuçta kredibilite kavramı bu piyasalaşma süreci içerisindeki en önemli kavram olarak bu neoliberal finansal hareket üzerinden baktığımızda karşımıza çıkan bir hareket. Şimdi ülkenizin dış politikasında kredibilite yok. Katar emirinden hibe almaktan başka bir ilişkiniz kalmamış. Rusya ile ve Doğu ile bir temas ediyorsunuz ama hiç doyurucu değil. Trump Amerika'sıyla başlangıçta desteklemişsiniz. Onlarla papaz olmuşsunuz. İşte ülkesine gelme sana konuşturma yaptırma diyen Almanya, Fransa ve Avrupa ülkeleriyle yeni yeni bir takım ilişkiler arayışı içerisindesiniz. Zikzaklar içerisindesiniz. Yani dış politikada kredibiliteniz, güvenilirliğiniz kalmamış. NATO'dan çıktık mı çıkıyoruz mu şey diyorsunuz. Öbür taraftan yani devlet başkanı konumundaki kişi faizlerin gibi bir meseleyle bu kadar ilgili. Artık otoriterleşmiş bir ekonomi yönetimiyle karşı karşıyasınız. Bunlar piyasa aktörleri denilen aktörler. Ama her şeyden evvel borçlanma kabiliyetinizi önemli ölçüde bilirsiniz. Çünkü ülkenizin bilançosu pasiflerdeki duran borçlar dolarize olmuş. artık rahat da ucuz dolar bulamıyorsunuz. Ve bunları da çok verimsiz konuta monuta yatırdın, inşaata yatırdın, AVM'ler yaptın, onlarla da geri dönüşler ödenemiyor. Yani ödeme yapması için dolar kazanması lazım. Dolar da pahalı, döviz de pahalı. Şimdi bir bütünsellik içerisinde ki yaklaşımla da sergilemiyorsunuz. Seçimler gidiyor, işte kredi garanti fonu genişlettiniz, ekonomiyi suni büyümelerle büyüttünüz, şirketlerin kasasına para koydunuz. İşte sonuçta bir takım sosyal yardımlarda oy haznenizi tutmaya çalıştınız. Şimdi bu işin sonuna gelindi. Ama bu işin sonuna gelirken Türkiye az demokrasiden hiç demokrasiye geçti. Şimdi dolayısıyla bu hiç demokraside bütün bu sorunlara karşı, bakın 3. Havalimanı'nda 15 bin işçi çalışıyor. Oradaki ölü sayısını bile doğru dürüst bilemiyorsunuz. Ve sadece 27 ölü var diye de tarihe geçecek dehşet verici bir açıklama gerçekten da yapıldı. Gerçekten içim ürperdi yani. Bunları yapan da gazeteci, evet. Evet, bir Sabah gazetesinden evet. Birisi sadece 27 ölü var, ne abartıyorsunuz anlamına gelen bir açıklama yapıldı. Yani, insan düşünemiyor. Bu, ne Soma faciasında ne demişti? Bu işin. Fıtratında var. Fıtratında var. Evet. Yani böyle olunca böyle. Yani. Sonuçta gelinen nokta yeterli değil. Yani zaten yeterli olsa, zamanında yapılsa bu kadar yüksek bir maliyette olmaz, bu kadar şirketinden de zor durumda bırakılmazdı. Yani hem yani 3.78-70 civarındaki kurun şimdi stabil olduğu tırnak içinde 6.2-6.1. Evet. Sen bunu şeylerde tut, daha erken şeylerde tutarsın ve bu yüksek bir enflasyona, bütün her şeyin alt üst olmasını, bu derecede alt üst olmasını önleyebilir. Bunlar da bütünsellik içinde yapılmıyor. Bütün ekonomi fotoğrafını sözde tekleştirdiler ama göremiyorsun. Ya da bu konudaki gerçekten Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle ekonomi yönetimi, varlık fonuna kendine atamak. Bunlar bir anlamda da bir yönetilememezlik, yönetememe sorunuyla da karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Çünkü eski dönemde para bol geliyordu. Şirketler, bankalar borçlanıyor. Allah Allah, işte inşaat sektörüyle bir canlanma var. İşte 10 seviyesinde, 11 seviyesinde resmi şeyi tutuyorsun. İşsizlik oranı tutuyorsun. İşte ne yaz aylarında daha düşüyor filan. Bir şekilde bu saadeti borçla sağladın. Geldi, hadi bakalım şapkayı eline koy. Pasifteki borçlar, bunlar gelmiş milli gelirin %55'ine. Bunun içindeki de özel sektörün payı da böyle. 2001 krizinde, daha önceki krizlerimizde kamu borçlanması yüksekti. Ya bu arada mali disiplini bozmuşum. Yani bütçe, zaten hukuk sistemin ortadan. Şimdi bütün bunları üstüne koyduğunda bir kredibilite denilen bir güven meselesi. Evet, yani Mobius da onu söylüyor. Evet, çözüm sadece yabancı değil. CNBC'ye verdiği mülakatta yerli yatırımcıların da güvenini kazanmaktan geçiyor. Bu da bütçede dengeli politikalar oluşturmaya başlamaktan ve yatırımcıya güven veren adımlar atmaktan geçiyor şeklinde yorum yapmış ki. Bakın, orta vadeli programı hala açıklanmıyor. Evet. Neden? Yani kimse bizim dışımızda yapan yok. Yani 100 günlük icraat 400 madde. Ne oldu? Düşte birinden fazla, %40'ı oldu. 100 günün 45. günde biz değiliz. Evet. Ne oldu? Yani ne? Zaten o baktığımız o listeye çoğunluğu da böyle Suriye'yle iyi politikalar geliştirilecek gibi filan maddeler de var. Yani öyle. O anlamda da çok kredibilitesi olan bir belge değil. Uluslararası yatırımcı nezdinde ya da iç yatırımcı nezdinde bu işlerle uğraşan kesimler bunlara bakıyorlar, bu belgelere bakıyorlar. Aa, bu ülkede borç verilebilir ama şu faizden verilir diyor, notunu veriyor, geçiyor. Şimdi böyle bir şey yok. Yani bir sabah kalktığınızda şu anda o kesin kararla ilişkinde bir takım düzenlemeler oldu. Bunlar içerisinde böyle zora düşen ekonomide yapılması gereken düzenlemeler elbette var falan ama dış yatırımcı açısından güven unsurunun oluşmadığını görüyor. Onu da söylüyor zaten. Evet, yani bir de son olarak bitirirken kısacık şeyden de bahsedelim mi? 10. yıl dönümü cumartesi günüydü bu Lehman Brothers denen bankanın çökmesi ve Büyük Depresyon döneminden beri en büyük mali çöküşün başlangıcı olarak kabul ediliyor. 10. yıl dönümünde ve yeni bir krizin baş göstermesi ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyen oldukça önemli iktisatçılar, ekonomistler ve başka sosyal bilimciler var. Senatör Elizabeth Warren da Demokrat Parti'den Massachusetts senatörü açıkça şeyi söylüyor. Eğer yeni bir krizi önlemek istiyorsak, ki eli kulağındadır diyor, Wall Street yöneticilerini hesap sormak onlardan ve banka sahiplerinin hapse girmesi gerekir diyor. Bayağı ciddi bir şekilde bankaların da parçalanması, küçültülmesi gerekir diyor. Vallahi yani bu küresel kriz bir regülasyonlar eksikliği içinde barındırmasına karşın aslında yani neoliberal finansal küreselleşmenin getirdiği günahlar zinciridir. Yani bu kapitalizm kendi içindeki bir takım çelişkilerin, içsel çelişkilerin kar oranları ile ilgili uzun dönem yapısal eğilimlerle de bakmamız gereken bir husus, ama şimdi bu kadar yüksek maliyeti oldu. Bunun maliyetini Amerika'daki yoksullar ödüyor. Büyük bölüm. Çünkü batmayacak kadar büyük diye bir anlayış var. Evet. Yani kaç trilyon dolar kaynak aktarıldı bu bankalara, finansal kurumlara. Şimdi bunun sorumluları ne siyasal anlamda ne de şirketler bazında, şirket yöneticileri bazında hesap sormadı. Bir tane içeride bankacı yok bildiğim kadarıyla. Bir tane bile yok ve işte çok ilginç bir şey. Amerika'nın 5 büyük bankası, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo ve Goldman Sachs krizden bu yana 583 milyar dolar toplam kar elde etmişler. Yeni yayınlandı Public Citizen tarafından bu analizde. Ve yani bu Türkiye'nin şeyine yakın, yurt içi gayri safi hasılasına, milli gelirinin yarısı kadar filan bir şey kar elde etmişler sadece krizden bu yana. Yani çok acayip bir durum var aslında. Obama bunlarla baş edemedi. Yani hatırlayın, Obama'nın girişinde bu işlerden hesap sorma şeyiyle geldi. İşte evet. Kongrede. Yani Alan Greenspan, dönemin Merkez Bankası FED Başkanı. Yani evet, ama kendisi de bankerleri getirdi zaten en yakın yöneticiler olarak. Evet, en yakın o da getirdi. Ondan sonra ücretler. Ya zarar etmiş, batmış bir yöneticiler milyon dolarlarla primlerini ve ücretlerini almaya evet. devam ettiler Amerika'da. Ne değişti? Oyun düzeni. Yani beklentimiz, ben kendi hesabıma, yani bu daha önceki krizler, dünya tarihinde yaşadığımız krizlerle de benzeşim bir analoji kurarak dünyadaki kapitalizme bir format atılabileceğini düşünmüş. Çok bir insan da düşündü. Yani devletin rolü, yeni Keynesyen yaklaşımlar, yani kapitalizmde. Şimdi baktığımızda türev enstrümanlar, yani regülasyon, bazı sermaye düzenlemeleri dışında böyle başat bir şey, format atıldığını görmüyoruz. Dolayısıyla 2020 yılında Rubini'de, geçen hafta gördüm onu da, Rubini'de 2020'de yeniden bir finansal krizin eşikliği olduğunu evet. söylüyor. Çünkü Amerikan ekonomisinin teşviklerle inanılmaz bir ısınma sürecine girdiğini belirtiyor. Ve FED fonlama faizinin de yükselmesini de bunu örnek gösteriyor. Ve 2020'ye geldiğimizde yeni batışların, şimdi bu batışlar yani şeyde olmuyor, serbest piyasa ekonomisiyle hadi geliyor, vergi verenlerin kaynaklarıyla onları kurtarıyorsunuz. Tekrar aynı kişilere emanet ediyorsunuz. Evet, çok acayip bir durum. Yani, bunu daha sonra da tekrar konuşmaya devam ederiz. Ali Bey, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo, Açık Gazete devam ediyor. Bir iki kelime ilave edecektim bu Kuzey ve Güney Carolina'da ortalığı silip süpüren fırtınalardan bahsederken Florence kasırgası çok önemli bir noktayı da ilave etmek gerekiyor herhalde. Yolun üzerinde, fırtınanın yolunun, kasırganın yolunun üzerinde çok sayıda kömür atıkları var mesela. Kömür küllerinin biriktirildiği yerler ve onların içinde çok yüksek oranda ağır metaller var. Onların sulara karışması ve kanalizasyona karışması bütün toplumun ve en yoksul kesimlerin bulunduğu yerlerde oluyor zaten. Evet. Ortalama gelir düzeyi çok asgari ücretin falan altında olan, geçim sınırı altında olan ülkelerin toplulukların baş edemeyeceği durumlar olması. Bir sürü de nükleer santral var. Onların da soğutma sistemlerinin ne olacağı konusunda çok ciddi bir felaketten bahsediyoruz. Müthiş fotoğraflar var zaten. Yani yüksek binalar ve çatı, mesela inşaat şeyleri kuruluyor ya, iskeleleri filan, tamamen tarumar olmuş. İnanılmaz fotoğraflar var Common Dreams'de. Ve bayağı büyük bir felaketin eşiğinde olduğu ortada ve dünyanın da en zenginlerinin bulunduğu yerlerde Hong Kong'da 100 kişinin yaralandığı Tayfun Mangkut'tan devam ediyor. Yani bunları takip etmeye biz de devam edeceğiz. Çok önemli bir felaketin maalesef fazla da bahsedilmeyen bir durumdan bahsediyoruz. Bunu da takip edeceğiz. Hatta çok önemli bir şey de var. Baobab ağaçlarından bahsetmiştik. Madagaskar'daki. 2500 yıllık şeyde Güney Afrika'da. Güney Afrika'daki mi? Özellikle. Ve tamamen yani antik dünyanın en tanınmış ağaçları, hayat ağacı diye bakılıyor. Baobab ağaçlarına insan hayranlıkla, onlar ölüyor küresel ısınmadan. Bir de şimdi çok iyi bildiğimiz bir başka şey, bizim kendi coğrafyamızdan Lübnan başta olmak üzere Orta Doğu bölgesinde sedir ağacı, modern Lübnan tarihinin en önemli sembollerinden biri. İşte bayrakta var, parada var, resmi havayolu şirketinde ve birçok kamu ve özel kuruluşun, kamu kuruluşunun ambleminde de sedir ağacı var. İnsanlık tarihinin kayıt altına aldığı ilk ağaçmış. Gılgamış destanında da geçiyor destan. Da Gılgamış Lübnan'daki sedir ormanını ve ormanın ruhani koruyucusu Humbaba'yı katlediyor. Kestirdiği ağaçlarla da kendi sarayını inşa ediyor mesela filan. İşte bayağı Roma İmparatoru Hadrianus tarafından da günümüze kadar ulaşmasını sağlamış. Şimdi yeni bir rapor var. Lübnan'da çevresel durum tam bir felaket demişler. Hava, su ve topraktaki kirlenme korkunç durumda. Kişisel çıkarlar, yolsuzluk, açgözlülük, yozlaşma asıl sorun. Çok iyi kanunlarımız var ama uygulanmıyor. Elbette iklim değişikliğinden, ama onunla da ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Daha büyük sebepleri maskeliyoruz diye de konuşmuş Ebu İzzettin diye birisi, UNESCO'nun Doğayı Koruma Birliği'nin tehdit altındaki türler listesinde de yer alıyor. En büyük koruma altındaki bölgelerden birinde Shouf Biosfer Reserve bünyesindeki Faysal Ebu İzzettin tek suçlu iklim değişikliği değil. O da çok önemli ama yolsuzluk da var. Neyse, Türkiye'de ve bizim ülkelerde hiç yok böyle sorun. Evet. O yüzden de rahat ediyoruz. Baobab da aynı durumdaydı zaten. Yakında yalnız bayraktan anahtarlığa kadar objelerin üzerinde kalacakmış sedir ağacının da. Günaydın diyelim ve Allah'a ısmarladık diyelim ona aynı zamanda. Bir de çok önemli bir yeni araştırma var. Doğmamış bebeklerin karnında, ana karnındaki doğmamış bebeklerde bayağı hava parçacıkları bebeklerin vücudu içinde yer ediyormuş. Hava kirlenmesinden arta kalan parçacıklar tespit edilmiş. Yeni bir araştırma bu. Özellikle de Londra'da yaşayan anneler, toksik hava mahvediyormuş. 500 bin doğumla ilgilenmiş, üzerinde yapılmış çok geniş çaplı bir araştırma bu da. Damien Carrington'ın Guardian'dan bildirdiğine göre plasentalar üzerinde çalışmalar yapılmış ve bayağı 72 kara parçacık görülmüş filan, böyle gidiyor işte. Evet, daha geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir başka araştırmada hava kirliliğinin zekayı azalttığından bahsediyordu. Şimdi bu da üzerine gelince katmerlenmiş ciddi oldu. Ciddi şekilde, evet. Hem de huge diye bir terim kullanılmıştı. Yani büyük, muazzam etkisi. Ama neyse, tedbir alınıyor. Hambach ormanında lignit kömür ocağının genişletilmesi nedeniyle ağaç kesilmesini engellemeye çalışan çevreciler gözaltına alınmış ve bu sorun çözülmüş Almanya'da. Evet, 34'ü gözaltına alınmış. Bu pazar sabahı itibariyle dünkü haber bu, Deutsche Welle'den, 24 çevreci hala gözaltında. Ama önemli olan Alman enerji firması RWE'nin, W olarak yazılıyor ama V okunuyor, RWE, lignit maden ocağını genişletmek için 12 bin yıllık Hambach ormanında ağaç kesmek istiyor. Ya onlar da ağaç evler yaparak engellemeye çalışıyorlar. Problem var. Problem var. Bir yıl kömür piyasasının 1 milyar tondan fazla seviyede rekor talep ile karşı karşıya olduğu ama tedarikte zorluklar yaşadığı kaydediliyormuş. Danışmanlık şirketi Parrot Associates bu yıl kömür piyasasının 1 milyar tondan fazla seviyede rekor talep ile karşı karşıya olduğunu ama tedariğin büyüme hızını sürdürebilmekte zorluklar yaşadığını söylemiş. Ne kadar doğru bilmiyorum. İşte önemli olan şirketlerin karının artması ve kömürün yakılması, ana karnındaki bebeklerin ya da gezegenin diğer canlılarının bu kadar önemi yok. Her şey önemli olan şirketin kar etmesi, değil mi? Evet, aynı zamanda kömür madeninde ölen işçileri de bu listeye katabiliriz. En son 11 Eylül'de gelen bir haberde kömür ocağına düşen bir işçinin hayatını kaybettiği, dozer sürücüsü Ali Kılıcı'nın Kangal'da, Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen bir kazada hayatını kaybettiğiydi. Kaza olur böyle şey. İş cinayeti, pardon. Kaza. Peki, o zaman şimdi İzler Rosenthal'le haftanın karikatürlerini konuşmaya geçme zamanı. İzler Rosenthal ile haftanın karikatürleri. Günaydın İzel. Günaydın. Günaydın İzel Bey. Günaydın Can. Merhaba. Merhabalar. Merhaba herkese. Geçen hafta iklim üzerine karikatürler ağırlıklıydı. Haftanın karikatürleri. Evet. Zaten program iklim üzerine ağırlıklı, değil mi? Evet, aynen öyle. Evet. Maalesef bütün dünyanın da ana problemi buna dönüşmüş vaziyette. Öyle. Ben öncelikle özür diliyorum. Bir nevazil durumu. Estağfurullah. Sesim kötü gelebilir, teknik arıza değil, sözü arıza sadece. Geçmiş olsun. Teşekkürler. bu hafta aslında ben geçen hafta karikatür dünyasında tanık olduğumuz bir sanal linç olayına değinmek istiyorum. Öyle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz o Amerika'daki açık tenis turnuvasını 20 yaşındaki Japon tenisçi Naomi Osaka kazandı. Ve Osaka aslında Japonya'ya ilk Grand Slam turnuvasını kazandıran tenisçi oldu ama final maçı sonrasında konuşulan kişi kesinlikle Osaka değildi. Daha çok ve hep finaldeki o efsane rakibi Serena Williams konuşuldu. O kadar ki Naomi Osaka'nın bu büyük başarısı neredeyse gölgede kaldı. Bunun nedenini de hatırlayacaksınız. Serena Williams maç esnasında çok sayıda hem de spor bendik dışı hareketlerde bulundu. Bilmiyorum izlediniz mi maçı? Konuşabilme fırsatı bulduk ama geçtiğimiz cuma günü Alp Ulagay'la yani beraber. Yani çok sayıda nefret uyandırıcı hareketlerde bulundu diyebilirim. Osaka da sonunda final konuşmasında herkesin Serena'yı desteklediğini biliyordum. Kazandığım için özür dilerim gibisinden böyle biraz iğneleyici ve alçak gönüllü diyelim bir konuşma yaptı. Karikatürist Mark Knight ise, bu The Washington Post'un karikatüristi, bir karikatür çizdi. Serena'yı ön planda o hışımla parçaladığı raketin üzerinde tepinirken çizdi. Bunu çok kişi gördü çünkü basında yer aldı. Evet. Ancak gelecek tepkiyi de herhalde tahmin edemedi. Çünkü o gün hakikaten Mark Knight'ın telefonları susmak bilmedi. Sosyal medyada tam anlamıyla linçe uğradı. Karikatür ırkçı ve iğrenç olarak tanımlandı. Hatta bu karikatürü kınayanlar arasında Amerikan insan hakları savunucusu papaz Jesse Jackson ve İngiliz yazar J.K. Rowling de vardı. Bir sürü de aktivist, spor yayıncısı falan kınadılar. Oysa bana kalırsa tamamen kişisel, hiç de ırkçı kodlara başvurmadı Knight. Yani sadece ünlü bir kişinin karikatürü nasıl çizilir? İşte bazı önemli özellikleri abartılır ve ön plana çıkartılır. O da bunu yaptı. Ya benim de başıma gelmiştir böyle şeyler. Serena'nın o kalın dudaklarını, kıvırcık saçlarını ve daha böyle adeleli olan vücudunu o karikatür diliyle öne çıkarttı. Fakat işte pek hoş karşılanmadı. Ona dayanışma adına ben Highland'dan çizen Stephen Perry'in karikatürünü birlikte yorumlamak isterim sizinle. Hı hı. Stephen Perry'i de Serena Williams'ı çizmiş. Karikatürün başlığını da Serena Williams'ı güvenli bir şekilde nasıl çizersiniz diye atmış. Bu sözde tırnak içinde Serena figüründen bir takım açıklama amaçlı otlar çıkıyor. Mesela birincisi işte güvende kalmak için ten rengi mutlaka daha açık olmalı. Gerçekten de açık tenli bir Serena var karşımızda. Çok önemli bir nokta kadın karikatürü çizerken, sorun yaratmaması için burun mutlaka sevimli olmalı. Sevimli oka gibi burun yapacaksınız. Kalın dudak, yani dolgun dudak yok. Bu ırkçı ve haksız bir klişe. Yüz ifadesi kesinlikle kızgın olmamalı. Aksi halde çirkin ve ırkçı bir stereotip olur. Ki buna da katılıyorum. Kolları adaleli olmamalı. Aksi halde siyah kadınların daha seminen, yani kadınımsı oldukları izlenimi yaratılır ki bu da kabul edilebilir bir şey değil. Beden daha ince, o da bir gün güvenlik tedbiri tabii ki. Sonunda da soruyor, okey benzemedi mi yani Serena'ya? Ama hiç değilse ırkçı değil. Şimdi karikatürün sağ tarafında pardösülü, föt şapkalı, böyle kara gözlüklü, karanlık bir adam var. Ona da PC Gestapo diye yazmış. Aslında PC Gestapo bizdeki bildiğimiz troll. Yani bilgisayar trolleri. Evet. Öyle geçiyor herhalde Amerika'da. Karikatüre bakarak şunları söylüyor bu PC Gestapo. Şimdi çok daha iyi. Ama beyaz karikatürcülerin beyaz olmayan insanları her daim çizmekten kaçınmalarını tercih ediyoruz. Yerde de sürünen karikatürcüyü görüyoruz. Böyle ışın içinde. Bu da bir karikatür dersiydi. Sıkça başımıza gelir. Özellikle de portre çizen karikatürlerin çok başına gelen bir sıkıntı. Evet. Yine Amerika'da biraz önce söz ediyordunuz, duydum. Kuzey Carolina'yı vuran Dorans kasırgası. Evet. Gönderi yapan bir karikatürümüz var ama farklı tabii. Adam Zyglis, The Buffalo News gazetesinde yayınlanmış bu karikatür. Karikatürün başlığı İnkar Siklonu. Şimdi burada bir rozet görüyoruz. Rozetin kapağı açık ve anlaşılan sikon yeni çekilmiş. Klozetin içinde de oluşan tamamen bu Florence kasırgasının o siklon görüntüsü, evet. Ona gönderme yapıyor. Tam o esnada da esrarengiz bir el, bir kol uzanıyor şöyle. Aslında kol o kadar esrarengiz değil çünkü kol, manşette evet. Kol düğmesinde T var. T var değil mi? Evet. T var. Artı bir şey daha var. Kol kalın, yani ceket ve gömlek gördüğünüz gibi kalın. El küçük. El küçük. Genellikle evet. Genellikle karikatürcüler büyük adamların ellerini küçük çizerler. Bazen ayaklarını da. Fakat bu çok yaygın bir şeydir. Plantu da öyle yapar. Çok büyük insanların ellerini küçük çizer. Tezat oluşturur. Bu da böyle. attığı kağıtlar da üzerinde bir tanesinin iklim bilimi yazıyor. Öbüründe de Porto Rico ölümleri yazıyor. Bunları da geçen hafta tartışmıştınız galiba Porto Rico ölümlerini. Evet, 3000 şeyini hayır diyor. Evet. Yok, 68 mi? 68 daha doğru. Evet diyor. Gibi, evet o daha doğru falan diye. Bu konuda da çok karikatür çizildi Amerika'da. Evet, Amerika'dan Macaristan'a geçelim mi? Evet, lütfen. Macaristan'da Avrupa Parlamentosu'nda geçen hafta yapılan oylamada biliyorsunuz Macaristan'ın Avrupa Birliği'nin demokratik derliğini ihlal ettiği gerekçesiyle 7. maddenin işletilmesi kararı alındı. Bu daha önce Polonya'ya da yapılmıştı, uygulanmıştı. Ve bu Macaristan'ın AB'deki oy hakkının alınması bir takım bir dizi yaptırımı da beraberinde getirecek. Viktor Orban ise başbakan, Macaristan başbakanı hala meydan okuyor. Özellikle sınırlarını göçmenlere kapattığı için. Ben Hırvat asıllı bir karikatürcü olan Petar Pismestrovic'in, değil mi? Doğru okuyor muyum? Pismestrovic. Çok da zormuş. Bu karikatürde Viktor Orban'ı Macaristan'da kalenisinin önünde beyaz yelinin yeleli bir atın üzerinde böyle okları, yayı, mızrağıyla kılıcı. Bin yıl önce efendim? Ve kılıcı, yalın evet, kılıç. Evet, kılıcı da var. Tam bir Macar akıncısı olarak izleniyor. Aslında bir zamanlar Avrupalılar bizi Macarların oklarından koru Tanrım diye dua ederlermiş. Evet, Hunlardan değil mi? Evet, evet. Evet. Çünkü işte o Karpat Ovası'na gelip yerleşen Macar savaşçıları gerçekten de Avrupa halklarında korku uyandırmışlardı. Bu karikatürde de o Macar akıncısı kılığında Viktor Orban'ı böyle korkudan titreyen Avrupalılar değil, bu defa 3. dünyalı göçmenlerin önünde devasa bir şekilde görüyoruz ve girmelerini engelliyor. Evet, kalpak filan hepsi tamam. Hepsi tamam, evet. Tam bir Macar akıncısı. Zamanında bir yıl önce dehşet salan bir Macar akıncısı. Son karikatür bizden. Yerli ve milli bir karikatür bu. Bu karikatürü de aynı zamanda hukukçu, avukat olan bir karikatürcü dostumuz Levent Dağışen çizdi. Aslında söze gerek bırakmayan bir karikatür. Eskiden buna klişe derdik. Konunun güzelliği bakımından ise şimdi ben buna pek klişe diyemeyeceğim. Bir de bir yenilik de getirmiş. Çünkü karikatürde böyle gür bıyıklarıyla sarı tulumu bareti var kafasında, yine sarı. Klasik bir işçi. Aslında bu bir stereotip tabii. Onu görüyoruz. Elinde yumruk yapmış, sol elini yumruk yapmış, havaya kaldırmış. Fakat genelde elinde bir İngiliz anahtarı tutması gerekirdi. Evet. Karikatürde. Oh! Bir uçak tutuyor, uçağı sıkıyor. Uçağı yakalamış, ortasından, gövdesinden limon gibi sıkıyor. Evet. Yorumu size bırakıyorum artık. Evet, çok teşekkür ederiz. Bugün üzerinde de zaman zaman durma fırsatı bulduğumuz çok evet. Endişe verici bir olay dizisi de orada var. Çünkü liman evet. İşçilerinin bastırılması, isyanının şeyinin, itirazlarının. Evet, peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri. Evet, bu biraz uzatmalı olarak olaylar özellikle de son yıllarda, son aylarda diyeyim hatta, giderek yoğunlaşıyor. Hafta sonları yani bir yandan muazzam iklim olayları, kuraklıklar, seller, sular götürüyor ortalığı. Bir yandan göçmen meseleleri felaket bir halde gelişiyor. Ve savaş tehlikesi de var. Hatta evet. Çok benzetmeler giderek artmaya başladı. Yoğun bir dünya savaşı ortamı yaşandığına dair. Şimdi senin de ilgini çekeceğiniz... Ondan hemen yani... önce Kirli Çıkı programına sarktık. Biraz uzatmalardayız. O yüzden Kirli Çıkı programının destekçisi Sera ve Derya Tolga'ya teşekkür edelim. Evet, aynen. Teşekkür ederiz ve devam edersek The Guardian Weekly elime geçti. Ve orada Guardian hafta sonu gazetesinde son derece ilginç bir yazı kaleme almış. Stanislav Aronson. Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Stanislav da olabilir. Bir Varşova gettosundan kurtulmuş bir kişi yazıyor. Hı hı. Ve Holocaust denen korkunç felaketi yaratan hataları tekrarlama tehlikesi içinde olduğumuzu düşünüyorum diyor. Evet. Şimdi bu çok önemli bir şey çünkü Aronson Nazi işgali sırasında Polonya ayaklanmasının içinde yer almış birisi. Halihazırda da 90 küsur yaşında. 93 yaşında ve Tel Aviv'de yaşıyor. Şimdi diyor ki Almanya'nın şansölyesi Angela Merkel bu yaz şunu söyledi. Yani son savaşı yaşamış olan, savaştan kurtulmuş olan jenerasyon, kuşak ortadan kalktığı zaman acaba bu tarihten biz ders aldık mı, almadık mı diye bir soru sordu diyor. Ben de 1925'te doğmuş bir Polonyalı Yahudi olarak Varşova gettosunda... Kaçta ben, doğmuş efendim? 1925'te. 25'te. Doğmuş. 93 yaşında şimdi. Varşova gettosundan kurtuldum. Ailemin tamamını kaybettim diyor Holokost'ta. Özel bir operasyon birliğinde çalışmış yer altında. Evet, hayatın daha bağrındayken, 19-18 yaşındayken. Evet. Ve Home Army deniyor o zaman, yani ana vatan ordusu. Varşova ayaklanması 1944'te de çarpıştım ve ne demek olduğunu biliyorum diyor. Avrupa tarihinin keskin ucunda olmanın ve korkarım ki çok önemli bir uyarıda bulunuyor bana sorarsan. Doğru dersler çıkarmamızın imkansız olduğu bir şeye doğru gidiyoruz. Tehlike artıyor diyor. Evet. Şimdi 93 yaşındayım ve Tel Aviv'de yaşıyorum. Pek çok şey gördüm diyor. Koltuk, yani soğun pehlivanı mı derler, nedir? Derler, böyle atıp tutan sahte milliyetçi kahraman. Kendi vatanımda da ve benim kuşağımın hatıralarını, anılarını manipüle etmeye çalışan diyor. Onlar şunu düşünüyorlar diyor. Düşünüyor olabilirler diyor. Yani ulusal haysiyetimizi ya da bugünkü genç insanlara bir cesaret aşılama ve haysiyet verme, milliyetçilik duygusu verme, ama aslında gelecek nesilleri karanlık, cahil ve savaşın karmaşıklığını anlamayan ve aynı hataları o kadar büyük bedeller ödediğimiz, tasavvur bile edilemeyecek kadar büyük bedeller ödediğimiz hataları tekrarlayacak bir nesil yetiştirme tehlikesi var diyor. Ama bunu hemen de ilave ediyor. Bu bir Polonya ile ilgili bir fenomen değil, sadece olgu değil diyor. Avrupa'nın birçok yerinde, biraz önce Orban'ı konuşuyorduk işte İzel Rosenthal ile beraber, Avrupa'nın birçok yerinde oluyor ve bütün kıta için dersler var diyor. Ve dört nokta söylemiş. Bir, yani öncelikle Avrupalı'nın gelecek kuşaklarını uyarmak isterim ki benim şeyimi, benim kuşağımı gerçekte olduğu gibi hatırlamamız gerekir diyor. Benim kuşağımı gerçekte olduğu gibi hatırlamamız. Biz bugünün, evet, genç insanların ne kadar zaafı da varsa, ne kadar güçsüzlüğü de varsa, bizde de o kadar var. Yani çoğumuz ne kahramanız ne canavarız diyor. Halbuki hiç böyle bakılmıyor diyor. Yani olağanüstü işler yaptılar birçok insan, ama birçokları için şunu söylerim, aşırı durumlarda böyle şeyler yapmak zorunda kalıyor insanlar. Ve o zaman bile gerçek kahramanlar çok azdı ve kendimi mesela onların arasında hiç saymıyorum. Diyor ki muazzam çarpışmış birisi. Yani, yani dünyanın en büyük direnişlerinden bir tanesi olarak biliniyor. Varşova Gettosu ayaklanması da 75. yılında. Başından sonuna onun içinde olmuş ama kendimi kahraman saymıyorum diyor. Bunu da tevazu saymayın diyor. 75. senesinde bu senede. Evet. Ve aynı şey kendi ahlaki yükümlülüklerinde başarısız olanlar için de söylenir. Tabii şunu demek istiyorum ki diyor, yani birçok bağışlanmaz suçlar işleyenler vardı diyor. Ama biz korku içinde yaşayan bir kuşaktık ve korku insanları feci şeyler yaptırır. Bunu da unutmayalım insanlara diyor. İki, birinci nokta bu. Yani biz olduğu gibi anlatmalıyız. Böyle sahte kahramanlıkla ey kahraman millet, şanlı milletimiz filan dememeliyiz diyor. Evet. İkincisi böyle kahraman jenerasyon, şanlı kahraman millet diye bir şey yoktur diyor. Daha doğrusu kötü bir fıtratında kötülük olan bir millet de yoktur diyor. Yani ben şunu da itiraf edeyim diyor. Bütün hayatım boyunca, hayatımın büyük bir bölümünde Polonyalıların işte savaş zamanı kayıtlarında yaptıklarından gurur duymalarını savunurdum ve bu yüzden de diyor mesela bu Varşova'da Nazi isyanı işgali sırasında Home Army denen anavatan ordusunda çarpışırken, oraya hizmet verirken bazı tatsız örnekleri de anlatmaktan imtina ederdim, kaçınırdım diyor. Yani benim milletimden Polonyalıların yardım etmediler, hatta baltaladılar demeyi ihmal ediyor. Onları anlatmayı verirdim diyor. Son zamanlarda yalnız şunu gördüm diyor. Bu gurur, ulusal gurur, gurur kendini sürekli haklı çıkarmaya ve kendini sürekli haklı çıkarmada kendine acımaya dönüşmeye, o da saldırıya dönüşmeye başladı diyor. Çok ilginç bir tespit bu aslında. İşte o zaman ne kadar yanlış, yani bütün yaptığımız hataları da söylememekle ne kadar yanlış yaptığımızı da anladım. Gerçek şudur diyor. Bir Polonyalı ve bir Yahudi olarak, bir asker olarak ve bir mülteci olarak Polonyalıların elinde çok geniş bir spektrumda şeylerle karşılaştım, deneylerle diyor. Kimisi benim kendi hayatımda riske atarak beni korudu. Kimisi de benim o içinde bulunduğum zayıflık durumundan yararlanmaya kalktı diyor. İkisi de oldu diyor. Ve üçüncü Reich, yani Naziler bütün dünyamı yok ettikleri halde benim hayatımı kurtaran da bir Alman kadını oldu diyor. Çünkü beni şeyle tanıştırdı diyor. Polonya yeraltı örgütüyle tanıştırdı. Dolayısıyla da şunu söyleyeyim diyor. Hiçbir ulusun erdemlikte bir tekeli falan yoktur diyor. Yani kahraman Polonyalı ulusu neler yetiştirmiş falan, böyle bir şey yoktur diyor. Ve bu çok önemli bir not eklemiş. Benim şu andaki İsrail vatandaşlarımın pek çoğu da hala bunu anlamakta güçlük çekiyor diyor. Yani kavrayamıyor diyor. Üçüncü noktaya geçiyoruz ondan sonra. Yani yalanların yıkıcı gücünü hafife almayınız diyor. Şimdi 1939'da savaş patlak verdiği zaman ailem doğuya kaçtı. Ve birkaç yıl Sovyetlerin işgalindeki Lvov'da, şimdi Lviv diye söyleniyor, Batı Ukrayna'da, orada yaşamaya başladı. Şehir mültecilerle doluydu diyor. Evet. 39'da ve çeşitli dedikodular dolaşıyordu ortalıkta böyle. Yani kitleler halinde göç ettiği Gulag, Sibirya'da Gulag kamplarına gönderilecek ya da Kazakistan'da diye. Fakat bunları yatıştırmak için bir Sovyet yetkilisi çıkmış, bir konuşma yapmış. Bütün bunlar yalandır, sahte propagandadır. Bugün diyor şeyde yazar Aronson da diyor ki bugün olsa fake news derdik buna diyor. Öyle demiş Sovyet subayı ve bunları yayanları, bu yalanları yayan, propagandaları yayanları tutuklayacağız demiş. Ve iki gün sonra bu konuşmadan sonra gulaglara başlamış şeyler. Evet, benzer hikayeler 1915'te Türkiye'de de, Osmanlı topraklarında da oldu. Aynen öyle. Ve bu insanlar ve milyonlarca başkası benim ailemde yalanlar yüzünden öldürüldü, katledildi diyor. Ve şimdi yalanlar sadece o zamanların hatırasını tehdit etmekle kalmıyor. Aynı zamanda o zamandan beri gerçekleştirilmiş olan başarıları da sulandırmak ve karartmak tehlikesini taşıyor. Bugün taşıyor ve bugünün kuşağı diyor böyle bir lükse sahip değil. Yani hiçbir zaman uyarılmadım ben, bilmiyordum bunları demek şeyine sahip değil diyor, lüksüne. Bunların hepsi yaşandı, söylendi ve söylenmeli diyor. Ve son olarak dördüncü nokta olarak da şunu söylüyor. Nihayet şunu da söylemek isterim ki hiçbir zaman dünyanızın başınıza yıkılmayacağını sanmayın. Bizimki, bizim onlara olduğu gibi, yani bizim dünyamıza nasıl yıkıldıysa 39'da işte İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler vesaire, böyle olmayacak diye düşünmek saflığına sakın kapılmayın diyor. Ben bir an diyor, çok ilginç bir şey söylemiş. Bir an kendi evimde, lodge'da, nasıl okunuyor bilmiyorum, lodge'da evimde böyle ağaçların arasında idilik bir harika pastoral bir yaşam sürüyordum. Ertesi gün bir baktık bütün aile kaçıyoruz. Deliler gibi ölümden kaçıyoruz diyor. Ve evime, boş evime 5 yıl sonra dönebildim. Döndüğümde bir Holokost'tan kurtulmuş biriydim. Home Army, işte ana vatan ordusu gazisiydim ve Stalin'in ürkünç, korku dolu gizli polisi NKVD'nin korkusu içinde yaşıyordum. Öyle döndüm diyor ve sonunda da evimde de kalamadım. O zamanki Filistin diye adlandırılan Britanya'nın mandası altında, yani şey altında, sömürge demeyeyim de kolonisi olan, himayesinde daha doğrusu olan şeye gittim diyor. Ve Yahudi ana vatanın bağımsızlığı için mücadelede buldum kendimi diyor. Sonuç, eğer felaket gelirse şunu kesinlikle göreceksiniz. Bir zamanlar çok beğendiğiniz yalanların hiçbir işinize yaramayacağını net olarak göreceksiniz. Bu şanlı millet, ordu, bayrak vesaire meselelerini diyor. Ve şunu göreceksiniz diyor, bir ahlakın tamamen çöktüğü, anomi, onu ben ekliyorum, ahlakın tamamen çöktüğü bir toplumun içinde yaşamanın ne demek olduğunu göreceksiniz. Ve her şey bittikten sonra da yavaşça ama kesin bir şekilde seyredeceksiniz ki en ağır dersler unutuluyor. Eğer şeyler geçip gittikçe, tanıklar ve onların yerini de yeni mitoslar, yeni yalanlar aldıkça net bir şekilde göreceksiniz ki bütün temel dersler yok olup gitmiş, unutulmuş diyor. Yani şu anda korkuyorum diyor Stanislav Aronson, The Guardian Weekly'de yazdığı bu çarpıcı yazıda. Ben Varşova gettosundan kurtuldum, hayatta kaldım ama şimdi korkuyorum ki aynı hataları, Holokost'u yaratan, o korkunç Yahudi katliamını yaratan şartlara girmekteyiz diye yazılar çoğalmaya başladı. Bir ilginç yazı da New York Times'da çıktı ama onu belki yarın artık şey yapabiliriz. Son derece ilginç bir yazı. Litvanya'da bir kahraman mı yoksa Nazi işbirlikçisi mi diye bir tartışma cereyan ediyor. Evet. Fırsat bulursak onu da yarın yapabiliriz. Evet, bu şekilde de bitiriyoruz. Bugünkü programımızı uzatmalı olarak yaptık. Ama hakkını vermek için birazcık böyle yapmak zorunda kaldığımızı hissediyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.